Middernacht, maandag 23 mei. Mark Visser met het NOS-journaal. In Spanje heeft premier Zapatero de nederlaag van zijn sociaal-democratische partij bij de lokale en regionale verkiezingen erkend. Met meer dan 90% van de stemmen geteld staat de partij op 28%. De grootste partij wordt de centrumrechtse Volkspartij met 37%. Zapatero zei dat de uitslag geen reden is voor vervroegde landelijke verkiezingen. De nederlaag van de socialisten komt niet onverwacht. Veel Spanjaarden zijn boos over de bezuinigingen van de regering, de hoge werkloosheid en het instorten van de huizenmarkt. De verkiezingen in Spanje werden overschaduwd door de betogingen van de afgelopen week, onder meer op het Puerto del Solplein in Madrid. De actievoerders hadden opgeroepen om niet te stemmen op de socialisten of de Volkspartij. Het samenwerkingsverband van Arabische Golfstaten wil niet langer bemiddelen tussen de oppositie in Jemen en president Saleh. De regionale samenwerkingsraad voor de Golf heeft dat laten weten. Aanleiding is de derde weigering van president Saleh om zijn handtekening te zetten onder een akkoord over zijn vertrek. De oppositie in Jemen had zaterdag al ingestemd met de overeenkomst die president Saleh immuniteit geeft als hij binnen 30 dagen opstapt. Dit keer wilde Saleh het stuk niet tekenen omdat de oppositie niet bij de ceremonie aanwezig was. In Jemen wordt al 4 maanden gedemonstreerd voor het vertrek van president Saleh. Op het filmfestival van Cannes is de Gouden Palm toegekend aan de film The Tree of Life van regisseur Terrence Malick. Het drama gaat over een gelovig gezin in Texas in de jaren 50. De prijs voor beste acteur ging naar de Fransman Jean Dujardin voor zijn rol in The Artist. En beste actrice werd Kirsten Dunst voor haar rol in Melancholia. En dan het weer. Vannacht helder en 9 graden. Overdag wordt het droog en zonnig en het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Dan ga je toch slapen, pannenkoek? Het is tijd voor echte Janne. Echte Janne verzamelen! Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom bij Echte Janne van Poont, de radioshow voor mannen die opgaan in het moment. En vrouwen, ja, die eigenlijk ook opgaan in het moment. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Dijkgraaf. De dag van de biodiversiteit zit erop en 23 mei was nog geen speciale dag. Maar daar brengen wij meteen verandering in. Welkom op de kruip in de kont van de SGP-dag, waarin de VVD de vrijheid van meningsuiting uitlevert aan christenfundamentalisten. Beeld bij het geluid heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejanne. En je kunt weer inbellen voor het Echte Janne radiospel, een juweeltje vandaag. En voor de stelling in Wat een geleuter. Het gratis telefoonnummer is 0800-1121 en de stelling luidt: Dominique Strauss-Kahn wordt genaaid. En zo is het maar net. Een echte Jan, ja, dat ben je of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus zet je appartement in Nichtenvecht, 5 jaar geleden te koop voor 1,4 miljoen euro. En denk je dat je er nu, nou, misschien nauwelijks nog, ja, 1,0 miljoen, helemaal niks dus, voor te vangen, zoals Jort Kelder. Oh, Jort. Ja, ja. Dus 4 tonnetjes minder, Jan, hè? Ja, dan ben je een ontzettende Johan. Laten we nog even kijken wie nog meer een echte Jan of Johan is geweest, Jan. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, we beginnen eigenlijk met een vrij uniek momentje. De man die ik, nou, al die maanden... 28 keer een Jan heb genoemd. Al die maanden, toen jij me een Johan wilde noemen, heb ik gezegd, nee, het is toch een echte Jan. Nou, want een rat, wie? En een echte rat, dat is een echte Jan. Die onderzoeken, die nadere onderzoeken die ik had toegezegd, die gaven geen enkele aanleiding om terug te komen op de eerdere besluit om Bergen beschikbaar te stellen voor de gasopslag. Ja, je zal het maar horen. Hè. Dat is natuurlijk onze grote vriend Maxime Verhagen. Jij woont in Bergen, toch? Even... Ja, ik woon in Bergen. Ja, dit is een nieuwtje, maar dat zal mijn worst wezen. Wat die Verhagen... Die popping lips. Hey, fantastisch, man. Die heb ik nog niet. Hey, fantastisch. Wat krijgen we nou, zeg? Ik weet niet. Hé, hey, maar in ieder geval die Maxime Verhagen, die heeft dus gezegd, hè, over de gasopslag in Bergen. Ja, we gaan nog even een risicoanalyse afwachten. Hè, want dan kunnen er mogelijk aardbevingen plaatsvinden, huizen in elkaar storten. Dat kan sneller. Nee, maar wat heeft hij dus gedaan? We wachten even de risicoanalyse niet af. Gedaan. Hè, en dan teken ik voor akkoord. En? Niet gedaan. Ja. Gewoon voor akkoord getekend en die risicoanalyse dus is niet nodig. Dus wat zeg ik nou al 40 weken, Jan? Het is een vuile, smerige kerkrat. Dus en daar heb je gelijk in. Nee, want wat gebeurt er nou? Want het wordt nog veel erger. Dus die gozer die heeft dus het parlement voorgelogen. De bedoeling is dat luisteraars blij van Jan. Ja, maar wacht nou eens eventjes. 148 parlementariërs hebben dat dus gewoon goed gekeurd. Die hebben dat toegestaan. Dus, Maxime Verhagen, die viespeuk, die vuilpijp, is een ongelofelijke Johan. Nou, mooi. James Sharp heb ik dan. De Popping Lips. Hey, fantastisch, man. Die heb ik nog niet. Hey, fantastisch. Ja, dit was hem, die we net hoorden. James Sharp, niet-Kamerlid van de partij van Geert Wilders. Ja, die heeft gewonnen. Eindelijk wint hij eens wat. Hij heeft geen baan meer, hij heeft geen geld meer. Hij heeft nog wel een mooie Hongaarse vrouw. Nee, is ook wat. Maar hij heeft gewonnen. Een kort geding tegen Spitsnieuws, de website. Die mogen hem nooit meer porno-baron noemen. Jeetje, wat een winst. Nou, vind ik wel. Want stel dat hij weer een keer veroordeeld wordt... wegens het feit dat hij een porno-baron is... dan mag Spitsnieuws dat als enige niet opschrijven. Een held. Nee, ongelooflijke Johan natuurlijk. Simpel. En zo is het ermee. Je hebt gelijk ook, een ontzettende Johan. Ja, en nu, nou, dit verdient toch wel een momentje. Dit verdient ook wel weer een momentje. Het gaat gebeuren. Ja, het gaat gebeuren. Want ze komt. Vorig jaar, wat zeg je, wat lullig. Vorige week, Jaap de Groot. De ene scoop na de andere scoop. Echte Jannen waren aan het rollen. Ja, we hadden Emiel Ratenband met zijn Osama Bin Laden. Ja, we hadden de Gouden Schoen, de kolom van Johan Cruijff. Dan denk je, dat gaat lekker, dat is fijn, we doen het goed. We zijn goed bezig. Dachten we dat? Ja. Dat dachten we. En toen? Zit ik in de auto terug. Ja. Begint dat knabbel- en babbelprogramma van Adeline Verlier. Ja. Moet je even luisteren. Ja. Ik hoor bijna geen geit. Zo, hier zijn. Nog net, welke microfoon doet deze het nou? Ja, want ik klink haast niet door het licht. Ja, en waar Radio 1 dan zit, dat is echt mijn hemel, wat ja, als je daar dan komt en dan loop je over die enorme vlakte van... Dat er, hoe ouder je bent en hoe meer je weet... hoe minder kans je maakt om nog radioprogramma's te mogen maken. Ik weet niet wat het met die Janne is. De verkeerde Janne hebben programma's. Wat zei jij? Wat? De verkeerde Jannen hebben programma's, Jan. Zal ik even 3 minuten naar het toilet? Zal ik jou eens even wat vertellen? Ze zit daar dus een van de... Je kent dat programma van Adeline Verlier. Zegt ja. Dat zit dus een nodige jongetjes van 14 uit... die 3 keer een bandje hebben gespeeld... met een paar valse noten... en die mogen dan uitleggen hoe ze zo ver zijn gekomen. Geen hond luisteren naar en dat is niet zo gek. Prima, alles leuk en aardig. Maar wat gaat zij doen? Ze gaat ons een beetje af zitten pissen nadat wij een fantastische show hebben gemaakt. Want het is toch helemaal niet te geloven, wat een doorgerookte drankorgel. Jij weet wel dat wij een uur van haar afgepikt hebben. Ja, dat zou mijn worst wezen. Het is toch belachelijk, Jan. Jij weet wel dat wij een keer En ik zou je vertellen, verkeerde Jan had ze het over, hè. En weet je wat na verkeerde Janne komt? Foute Janne. Foute en weet Janne. Je wat foute Janne is, Jan? Bruine armen. Een kotwin. Bruine wij worden als bruinhemden neergezet door Adeline. Verlief. Ik word er dood en doodziek van. Johan. Komt niet meer goed, denk ik, of wel? Ik neem even een slokje water. Ja, is goed. En Johan, Adeline van Leer. Nou, mooi. Dan hebben we er nog eentje. 3 jaar geleden in Hollandsport. En toen leek het schier onmogelijk dat Den Haag ooit hoog zou staan in de Eredivisie. Dus dan sluit je vrienden onder elkaar een weddenschap. En toen zei deeltvriend Matthijs, dan scheer jij je kop toch wel kaal. En die weddenschap nam ik daar hartelijk aan. Ja, na deze bakkalende gaan we volgens mij leuke dingen doen. Matthijs van Nieuwkerk, de 1000ste aflevering van De Wereld Draait Door. En dat was een groot feest. Ik had graag de eerste aflevering met Francisco van Jolen weer terugzien. Dan zie je hoe het programma zich ontwikkelt in 1000 keer. Maar we kregen de Willem Duis-show, want Willem Duis was het grote voorbeeld voor Matthijs. Nou, allemaal prima. Maar waar ik het over wil hebben is dat haar. Want ADO Den Haag gaat gewoon 5e worden. En hij heeft nu al gezegd, ja, maar ik zei toen... in de reguliere eindstand. Oh. Dus hij gaat niet zijn kopkaal laten scheren. Hij gaat er tussenuit pijpen? Ja, precies. En dan ben je dus een ongelofelijke Johan. En nu wil ik ter zake komen. Kan dat? Ja, dat kan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Ja, hij sloot onlangs zijn theatertournee met de fascinerende titel 69. Swazandnuf. Of Swazandnuf, ja. Inderdaad. Af in de kleine komedie. Een man die van alle markten thuis is. Tennistrainer, radio- en tv-maker, cartoonist, columnist. Maar bovenal de man die opgaan in het moment... als reddingsboei heeft toegeworpen aan alle echte Jannen. Dames en heren, jongens en meisjes. Hier is de held, hier is de god. Martin Ziemek. Martin, goedenavond. Goedenavond. Ik ben misschien van alle markten thuis, maar... Ik zat zo naar jullie te kijken. Dat is echt, het is geweldig. Hoe doen jullie dat, dit? Nou, ik vervang dus Jelmer, die normaal naast Jan zit. Ja, ja. Ja, Jelmer is de technicus. Ja, nee, ja, dat is een held. Jongen, dat is echt fantastisch, ja. Jongen. Ja, maar zo'n fantastisch. Maar hoe doen wij dat? Ja, wij nou, nee, wacht even. Jelmer, je moet nergens weten. Luisteraars willen nergens weten wie Jelmer is. Ja. Nee. Jelmer die had zo uitstraling dat ik meteen me tot hem richtte en dacht dat hij de belangrijkste is in het programma. Dat ik met hem, dus door hem, word geïnterviewd. Ongelooflijk. En wij hadden enorm contact. En dan, toen kwamen twee eigenlijk vrij oninteressante mannen naar me toe. En die zeiden, wij doen dat vandaag. En ik zei, alleen vandaag? Nee, dus altijd. En die Jelmer, die zit hier gewoon altijd eigenlijk voor niks. Maar die Jelmer is veel leuker, die heeft toekomst. Jullie, maar toen heb ik jullie in actie gezien nou. En dat was fantastisch. Jullie doen dat goed zo. Oh, hebben jullie niet eens op papier? Ik dacht dat jullie dat voorlezen, maar dat jullie, doen jullie helemaal uit het hoofd. Ja, natuurlijk. Goed. Maar je ging bijna in het moment op, hè, met Jelmer. Ja, dat was bijna helemaal. Ja, ik vond dat applaus waard. Ja, dat was ongelooflijk. Maar dat is dus wel de man die eigenlijk elke week dus dat dieptepuntje veroorzaakt met zijn radiospel. Maar als jij hem fantastisch vindt... Komt straks nog, Jelmer. Komt. Ja, die maakt een radiospel. Het is waanzinnig slecht. Deze week... Deze week gaan we echt de top halen qua dieptepunt met zijn spel deze week. Maar Martin, ontzettend blij. Zo heet dat spel, ja. En zo is het, meneer. Het komt er allemaal voorbij. We zijn ontzettend blij dat je hier bent. En we beginnen altijd eerst eventjes met de actualiteit. Wat vind je nou van de VVD? Ja, ik heb eigenlijk niet zoveel... Je hebt niet zoveel verstand van... Nu naaien we Martin erin. Want Martin zei, ik heb vandaag het nieuws niet gevolgd. Was er nog nieuws? Ja. En dit was van gisteravond heel laat. Ja. Wat is het geval, Martin? De VVD had een handtekening gezet om het artikel in de wet tegen godslastering te laten schrappen. Ja. Wat je eigenlijk wel verwacht van een liberale partij. En nu heeft de VVD die handtekening teruggetrokken. Want dan gaat de SGP, de christenfundamentalisten... die gaan dan in de Eerste Kamer steun verlenen aan dit kabinet. Ja. Dus er is een deeltje gemaakt. Eerst heeft de VVD dus de zomer- of de zondagsluitings... koopzondagen de nek omgedraaid. En nu, godslastering mag niet meer in Nederland. Althans, het mocht dan niet. Maar de VVD houdt dat ook zo. Ja. Dus en Jan Roos zegt eigenlijk, wat vindt u daarvan? Nee, maar ik wil weten dan, de winkels blijven open... Nee, die mogen juist niet open. Vanaf wanneer? Nee, kijk, die koopzondag... Nee, dat ik nog op tijd inkopen doe. Nee, die koopzondag is geschrapt, Martin, omdat... Sinds volgende week. De christenen willen dat we dan een dagje rust nemen. Ja. Nou, maar... Dat is prima, dat voor is de christenen daar. Mogen ze lekker doen. Alleen de liberalen, die zouden dat niet moeten vinden. En nu vinden de liberalen ook dat we onze lieve Heer... die verantwoordelijk is voor alle ellende op aarde... niet mogen beledigen. Hoe vind je dat? Nou ja, ik doe het nooit... De lieve Heer beledigen niet? Nee, geloof je er dan in? In God? Ik heb niet zoveel met religies. Maar als je van me wil te beweren dat God niet bestaat... dan zeg ik gewoon, ik weet het niet. En, agnost? Nee, ik weet het niet. Dat is iets dat is agnost. Ja, dat is agnost. Ben ik agnost? Ja, nou, van het laste ik soort. Ik weet het niet. Nou, nee, dat is... Waarom? Deze 66... Kijk, als je dat weet, dat die niet bestaat... dan ben je net zo gek als degene die zegt dat die bestaat... en dat die ook nog weet hoe die eruit ziet. Maar als je een beetje zo om je heen kijkt en je leest een geschiedenisboekje... dan denk je, als die gozer dus bestaat met die witte baard... met al die touwtjes in zijn handen... ja, dan heeft hij niet het beste met ons voor. En dat wordt ons de hele tijd verteld. Want kijk, dan zou zo'n holocaust bijvoorbeeld niet hebben plaatsgevonden, toch? Dus hij bestaat niet, dat is het bewijs. Nee, het bewijs dat hij wel bestaat... Nee, maar je praat over God met witte baard, maar dat is juist waar ik tegen ben. Ik kan niet me voorstellen dat mensen de brutaliteit hebben om ons te vertellen hoe de God eruit ziet en wat God eigenlijk is. Of begrijp je, dat is zo abstract begrip. Ja, ik denk trouwens dat God een bloedmooie negerin is, overigens. Nou, kijk eens aan, en dan begrijp ik al helemaal niet dat je niet in God gelooft. Nee, Jan. Ja, ik voelde hem aankomen. Ja, ik zag hem ook. Ja, heb jij wat tegen negerinnen of zo? Nee, ben je allemaal gek geworden. Nee, gek. Over negerinnen gesproken. Maxima is 40 jaar geworden deze week. Ja, mijn vrouw helaas ook. Ook 40 geworden? Ja, helaas. Die zou 43. Ja. 43, nee, dat gaat snel. 62, hè? Ja. De vrouw van 43. Ja. Ja, ik zit te zwijmelen hier. Ja. Het is een echte Jan, hoor. Dit. Dat weet ik wel zeker. Dat wist wel. Maar Maxima 40. Ja, dat staat haar te goed. Mooie vrouw? Vind ik wel. Vind ik heel natuurlijk iemand, ja. En een goede uitstraling? Nou, wat ik zie... Want kijk, ik ken geen televisie, hè. Ik kijk geen televisie omdat ik die niet heb. Vanaf 1972 heb ik geen televisie. Heb ik bij de vuilnis gezet met een papiertje erop. Hij doet het. Maar ik keek nooit televisie. Waarom eigenlijk? Nou, dat is net zoals met meeroken. Ik heb gemerkt, na 4 jaar Nederland... dat in 1972 dus, dat mensen vaak de meningen hebben die ik al gehoord heb op televisie. En daarom dacht ik, nou, als ik naar mensen luister, en dat doe ik regelmatig, dan keek ik eigenlijk via die mensen televisie. En als ik in de kroeg zit, dan zit ik ook mee te roken. En de laatste tijd zit ik dus niet mee te roken. En dat mis ik een beetje in de kroegen, want ik was gewend om... Dus nou ben ik gestopt met mee roken eigenlijk ook. Verdikken, wat jammer zeg. Ja, maar 1972 de televisie eruit, waarom specifiek dat jaar? Wat gebeurde er toen dat je dacht van... Nou, genoeg gekeken. 3 jaar gekeken. Dat vond ik... En wat was er in 1972 in godsnaam op tv? Op het laatst weet ik niet. Was dat niet Hoepla? Ja, sorry, dat is jullie tijd. Stuiverzin. Maar er ging niet Hoepla achter de trouw met een blote lichaam. Ik ben nog geen 62, maar... Meen je dat nou? Toen was ik 10. Dus, er is me niet zoveel bij. Zwiebertje. Zwiebertje, maar die heb ik toen... Ik kwam wel jong naar Nederland. Ik was nog geen... De 20, maar Zwiebertje heb ik eigenlijk nooit gekeken. Ah, Hoepla was trouwens 1967. Dus je hebt ook het Sinterklaasjournaal niet gezien gisteravond. Nee. Extra Sinterklaasjournaal. Met het grote nieuws. Nee, dat weet ik helemaal niet. Trouwens, de dingen waar jullie over gesproken hebben bij de start, dat weet ik helemaal niks van. Maar echt gewoon niks. Ik weet niet, dat kon Chinees voor me zijn. Wat is heerlijk zeg, om gewoon lekker niks te weten. Maar dat is ook echt wat een leven, man. Ja. En maar een beetje babbelen. En heerlijk. En totaal geen kennis. Nee, kennis. Nee. Ja, kennis de dag. Nee. Maar Sinterklaas, ik zou je vertellen. Dat staat toch op Wikipedia allemaal. Sinterklaas, in 72 was toen brand van de vlucht. Ik ga Martin bijpraten. Sinterklaas. Jij bent de Wikipedia van deze avond. Rode Meiter. Ja, dat hebben we ook. Geel kruis erop. Dat hadden we in mijn jeugd ook, in Tsjechoslowakije. Hadden we Mikuláš. Dat heet Mikuláš in Tsjechië. Maar dat was de buurvrouw. Nee, de buurvrouw was de... wij hebben altijd... Jij wilt trouwens dat ik jou wel laat uitpraten, of niet? Nee, eigenlijk nou niet, want ik kom er niet uit. Dus als je me onderbreekt, nou, dan ben ik het dankbaar. Een rode jurk. Hij zit op een paard. En die Sinterklaas was gisteravond in een extra tv-journaal. In een tv-journaal. En toen zei hij, ik stop ermee. En weet je wat nou zo gek eraan is? Wat gek is? Dat er 900.000 Nederlanders naar hebben gekeken. Ja. Wat een land. Eind mei naar het Sinterklaasjournaal omdat Bram van der Vlucht met pensioen gaat. Het is toch om te janken, Martin. Oh, dat bedoel je? De man die voor Sinterklaas had gespeeld? Martin, er luisteren kinderen. Op dit eer speciaal, dat is waar, ja. Ja, want echt de kind... Sinterklaas stopt. Die wordt stiekem wakker om naar jullie te luisteren. Ja, natuurlijk. En zo is dat. Ja. Ja. Maar wat vind je van Bram van der Vlucht is mega opgehouden? Nou, dat maakt ook trouwens geen moer uit. Maar weet je wie hem op gaat volgen? Ja, dat kent hij natuurlijk ook niet. Kees. Wie is Kees? Uit Vlodder. Dat weet ik niet. Nee, wie dat is. Nou, dat was in ieder geval iemand dat Martin, je niet echt dacht van... Dat Ajax is, goed is vorige week kampioen geworden. Dat weet ik. Weet je wat Ajax is? Dat weet hij dan weer wel. Nee, dat weet ik toevallig. Nee, want ik ben natuurlijk toch wel Amsterdammer. En dan merk je wel in de stad. Oh, god. Ja. En wat vind je ervan? Ajax eindelijk weer kampioen? Nou, dat is me om het even eigenlijk... Ik ben, je maakt ik ook ben, niet uit. Nee, maar ik ben geen fan. Ik bedoel, Martin. Ik ben fan in het Ibra. Überhaupt, ik begrijp niks van hoe kan iemand fan zijn. Ja, maar Martin... Dat is toch waanzin? Waarom je hier bent, hè, is omdat wij Jan en ik... Fan. Wij zijn fan van Martin. Jou. Nou, en weet je waarom? De grootste Martin, fan. Maar weet je waarom? Fan zijn waanzin is, dat is toch omdat de ultieme bewijs. En omdat je een man met passie bent. Je bent een man met furie. En tot nu toe, op alles wat we hebben gezegd... Ja, weet ik, van dit zie je niet. Ik heb er een bordje van, hij doet het nog, neem maar mee. Nee, maar... Er begint wel zo'n beetje iemand van zijn stoet voor het voetstukje af te flikken. Ik weet niet wie het is, maar hij heet jij denkt dan dat een fan een passie heeft. Dat is dus waanzin. Fan heeft geen passie. Het idool. Passie het idool. Heeft degene die kijkt naar zo'n voetbal. En op een gegeven moment gebeurt daar iets moois. En hij roept, goal, wat mooi, prachtig, ga door, schiet. En dat is die man van tegenpartij. Maar ja, als ik fan ben van mooi voetbal... dan merk ik dat ik zit te schreeuwen als enige tussen de stadion... in de stadion van misschien Ajaxiden. Als dat in Praag is, dan bij Sparta-Praag zit ik voor Slavia-Praag te roepen. Ja, dat kan gebeuren als je fan bent van voetbal. Ik ben fan van beweging, van mooie dingen. Dan kan ik toch niet fan zijn van een club. Als die club slecht speelt, dan moet ik toch altijd zijn voor die... Ja, dat kan toch niet, snap je dat? En zo is het maar net. Hij heeft wel gelijk. Ja, weer gelijk. Ja. En verdomme. Mooi, hè? Schitterend. Ja, ik hoor hier kom gewoon bij jullie nooit muziek of zo, dat jullie kunnen uitrusten. Dat lijkt me. Wij hoeven helemaal niet uitrusten, maar er komt wel wat anders, hoor. Helemaal gek. Ja, want het kan nog gekker dan Martin Simek. Nee, toch? Let op. Ja. Hallo, ik ben Jan. Hey, ik ben Jan. Ik ben Jan. Ik ben echt Jan. Ja, de een wil liefde en de ander... Nog een held van ons trouwens, die nu gaat komen. Ga je nou ook door mij schreeuwen? Ja, geintje. Oh, ongelooflijk zeg. De een wil liefde en de ander schijnwerpers op zijn kop. En het gaat een keer niet over mij. En de laatste categorie zit onze Jannebi zeker weten. Want sinds Willem-Alexander opging in het moment met Emily Bremers... is hij niet van het scherm te slaan. Ondernemer, zanger, politicus, uitvinder en activist. En misschien ook wel de nationale beroepsidioot. Hier is hij, Johan Flemings. Johan! Goeiedag! Waarom heet jij in godsnaam Johan? Ja, ik ben een echte, hè? Nou, dat gaan we nog zien. Nou, ik weet wel zeker. Het mooie is, Johan, om eventjes jouw reputatie hier gelijk neer te zetten. Onze vriend en god, Martin Simek, die zegt heel zachtjes... Wie is dat? Wie is Johan? En ik kan je het niet eens uitleggen. Nee. Oh, nou, in ieder geval, ik heb de verkiezingen meegedaan. Pardon, wat heb je gedaan? Als de lijsttrekker van de Partij van de Toekomst... we willen Nederland op onze manier wat gaan veranderen met hele sterke punten. En wat is onze manier? En wie zijn wij? De Partij van de Toekomst. We wilden verandering brengen in Nederland. Met hoeveel zijn jullie? Ja, wij zijn de... Heb je nog nooit van de Partij van de Toekomst gehoord? Nee, maar met hoeveel zijn jullie? Van Maxima, hoor. Dus, Nou, wij hadden duizenden leden, dus wat dat betreft... Dus dan hoef ik nog niet te emigreren. Dat is nog niet, is nog niet gevaarlijk, de Partij van de Toekomst. Nee, wij zullen ook nooit gevaarlijk zijn, want onze punten zijn daar ook niet helemaal geschikt voor. Maar Johan, ik zou je het even uitleggen. Johan Flemings, die is gek van het Koningshuis. En die zoekt dan de koningin en Maxima en Prins Willem-Alexander de hele tijd heel hinderlijk op. Oké. Nou, hinderlijk toch niet? Dat vinden zij altijd... hoor, ik vind het wel leuk. Hey Johan, nu je toch weer helemaal in die positieve mode zit. Tjaka! Dat is zo, hè? Ja. Ben je nou failliet of niet? Nou, in ieder geval, failliet is natuurlijk... Failliet betekent het als je andere mensen eigenlijk mee naar beneden trekt. Nee hoor, het betekent gewoon dat je geld op is. Wat ik nu even momenteel niet heb, is geld in mijn portemonnee. Oké. Okay. Oh, en de rest gaat het allemaal ook. En die mensen aan wie je eventueel nog schuld zou hebben, die zijn er dan niet, bedoel je? Nee, want ik heb alleen helemaal geen schuld bij niemand. Nou, dan ben je niet failliet. Ja. Maar heb je wel... Nee, dat kun je ook niet. En wat eet je dan? Dan moet je wel een schuld hebben. Heb je wel nog te eten, Johan? Vandaag eigenlijk niet heel erg veel. Helaas. Nee, dat kunnen we leren. Maar morgen is weer een nieuwe dag. Ik zou je vertellen, een echte Jan gaat niet failliet. Maar voor deze wil ik nog niks... Hoe zie je eruit, Johan? Ik ben ook niet failliet. Zou je uiterlijk voor me kunnen beschrijven? Hoe zie je eruit, Johan? Nou, ik ben 1 meter... Ik wou zeggen 1 meter 50. Nee, 1 meter 70. Even kijken. Vroeger had ik een snor, maar die ben ik door weddenschap met Maxima kwijtgeraakt. Gelukkig maar. Even kijken, ja, er is ook geen snor meer. Ja, een beetje doorsneetype, denk ik. Nou, dat is een lichte belediging voor het doorsneetype, Johan. Oh. Laten we zo zeggen, een wijkende haargrens, enigszins uitstaande oren... een neus die van een bokser had kunnen geweest... Ogen staan iets dicht bij elkaar. Maar wel een vrolijke lach. Ja, vrolijke lach. Oh, gelukkig. De lach van iemand die niet helemaal goed bij het hoofd is. Ja. Nee, het heeft zeker iets. Johan. Nee, vroeger zei ze trouwens ook altijd zeiloren jodeneus tegen me. Nou, ik vind dat niet kunnen. Dit is niet een antisemitisch programma. Je hebt wel een oren en een grote neus. Echt, godverdikke zeg. Hebben we weer zo'n antisemiet aan de lijn? Ja. Dat is nog niet te geloven. Het is bingo. Hé, we gaan eens even een spelletje spelen, Johan. Wat dacht je daarvan? Ik hou wel van spelletjes. Ja, je hebt gelijk ook. Dit spelletje heet Ben je een echte Jan of Johan? De antwoord is al gegeven. Je krijgt 20 keuzevragen. En voor iedere vraag kun je 5 punten scoren. Wat niet gaat lukken, maar dat maakt niet uit. Want... Wacht even, Martin, wat was jij in dit spel? Echt Jan, hè? Niet meer. Ja, Martin, kom op. Nee, echt niet. Je was echt nuchter toen. Nee, was niet nuchter. Dat weet ik niet. Weet ik echt niet. Je was een echte Jan. Ja, ik heb gewoon eerlijke antwoorden gegeven. Ja, en een echte Jan. Gewoon echte Johan, denk ik. Nee, Jan. Beentjes op tafel, want nu wordt het lach, hoor. Nou, dat komt-ie, hoor. Nu wordt het leuk. Ben je er klaar voor, Johan? Helemaal. Bunker online. Trouwens, wacht eens eventjes. Oh, je moet het uitleggen. Heb jij ons gebeld? Wat heeft Johan ons gebeld? Want zijn geld is op. En misschien kunnen we hem dan eventjes call terug, of niet? Heb jij ons gebeld? Nee, gelukkig dit keer niet. Want Johan, we gaan beginnen. Ja, we gaan beginnen. Okay. Bunker Online of Big Brother? Bunker Online. Partij van de Toekomst of Partij voor de Dieren? Partij van de Toekomst. Oh god. Euro of gulden? Gulden. Badminton of tennis? Tennis. Christelijk of atheïst? Sinds dat ik wat dingen in de kerk heb meegemaakt... Ja, er schijnen wat kinderen misbruikt te zijn, ja. Nou, maar niet alleen daar, ook bij de padvinderij. Nou, ik hou toch een beetje christelijk nog dan, ja. Nou, dat gaat lekker dit, hè. Je doet je naam helemaal eer aan. Max of de Tros? De Tros. Oei. Een busje vol met Polen of safe sex? Even kijken, doe maar toch maar een bus vol met Polen. Even voor die drie mensen die wel die nummers hebben gekocht, dat zijn cd's van Johan Flemmings. Meen je dat nou? Ja. Ja. Kan je ook zingen, Johan? Nee. Nou, ik heb 100 cd's uitgebracht. 100 cd's, ongelooflijk. Ja, 100 verschillende, en ik heb 40 verkocht. 40 los. Verkocht? Ja. Ongelooflijk. Je bent een rasoptimist. Een homo universale zou ik hem al wel willen noemen. Maar 100 verschillende cd's? Ja, 100 cd's. Ja, maar verschillende. Maar Martin, als jij gaat poepen en je maakt geluid, zou het bij Johan Flemmings een cd worden. Nee, maar wacht eens even. 100 verschillende cd's en daar heb je 40 van verkocht. Ja, dus hij zit er nog met 60, ja, dat klopt. Nee. Het is toch? Nee, 100 verschillende, niet 100 cd's waar hij 60 van heeft. Nee, dat weet ik ook wel. Nee, ik heb 100 verschillende en heeft hij er 40 van verkocht. Hij heeft er nog 60 unieke en zou je iets kunnen zingen zodat ik indruk krijg? Ja, zing heel eventjes een busje vol met Polen. Oh, die Polen maar. Even niet doorheen. Een busje en een busje en een busje vol met Polen en een busje en een busje. Go, go, go. S'morgens, middags, avonds laat, rijdt bij ons in de straat een busje vol met Polen. Kijk ze dan nou toch eens gaan. Waar komen ze vandaan? Waar zitten ze verscholen? Ja, zo een beetje van in dit een, soort in een echt goed deugend land zat je nu in de gevangenis. Ja. Maar goed, maakt niet uit, we gaan door. Aaf of Rob Hoogland? Rob Hoogland. Martin, kon je eigenlijk zingen? Voor geen meter, toch? Nou, ik vond dat heel authentiek. Ja, dat zeg je van iedereen. Ja, apart, echt. Ja. Principes of macht? Doe maar een keer macht eigenlijk. Die vind ik goed. Ja, god, word je uitgelachen door God, hè? Is heel toch geest. Principes die had ik vroeger altijd, maar... Ja, je hebt gelijk. Niet zoveel van. Maxima of Petra? Hé, Joel, nou eens op je klap. Maxima of Petra? Petra? Nou ja. Waarom? Ja, nou, ik moet zeggen, Petra... Petra is wel een team Brinkhorst, neem ik aan. Ja, tuurlijk. Ja, ja. En dat is zo'n schat. Ik vind Maxima ook helemaal geweldig. Maar iedereen denkt natuurlijk dat ik helemaal Maxima-fan ben. Maar ik vind... dat ben ik natuurlijk ook helemaal. En Osama Bin Laden-fan, toch? Daar hebben we nu even nog niet over. Nee, maar dat is wel zo, toch? In ieder geval, ga je het elke week doen? Laurentien vind ik zo'n schatje. Dat is echt ongelooflijk. Nou, dat is mooi. Doen we de volgende, Osama of George Bush? Nee, doe me toch maar die George Bush. Waarom? Ja, het is ook niet zo'n lekkertje één. Maar die Osama, dat is echt om helemaal overheen. Maar jouw vriend Emiel Ratelband zei vorige week toch iets heel anders, Johan? Ja, ik heb het gehoord. En jullie zijn hartsvrienden. En jullie zijn het over alles eens, heb ik begrepen. Nou, bijna over alles. Maar niet over Osama. Zeggen, met Osama heb ik toch echt een beetje van... dat ik denk van... Poeh, nee, dan wordt die naam al over. Ja, het spel duurde wat langer op deze manier. Maar die Chaka, kolenlopers en metafoorboer, die is toch hartstikke rijk geworden. Kan die jou niet een beetje helpen? Heeft me wel goede adviezen gegeven. Oh, goede adviezen. Ja, hartstikke mooi. Cocaïne of bier? Cocaïne of bier? Dat is een keuze. Ja, dat is een hele moeilijke, hè? Flemmings. Biseksueel of, biseksueel of hetero? Grapje. Biseksueel of hetero? Mm. Ja, en niet dat het voor de punten nog uitmaakt, hoor, maar... Nee, maar misschien is het wel... Nee, even denken, god. Nee, doe maar hetero, ja. Ja, maar daar hoeft er niet zo lang over na te denken. Johan, bedankt. Het wordt helemaal niks. Ja, we gaan stellen we alle 20 vragen nog. Je kan echt nooit meer een Jan worden. Het is echt om te janken. We gaan gewoon dat Johan shirt naar je toe. Ja, ik kan even één ding vertellen. Dit betekent wel dat het concept volledig waterdicht is. Hè? Dat je Johan heet en dat je echt een ontiegelijke Johan bent. Johan, het heeft allemaal geen zin meer, jongen. Je krijgt een Johan t-shirt opgestuurd. Het is misschien wel lekker warm als je straks onder de brug ligt. Ja, we zijn er gewoon klaar mee. Ja, je moet zelf weten. Ja. Hé, hey, bedankt, dankjewel. Hè. Wat een faal, zeg. Doei. Tot ziens. Ik vond dat heel leuk om mee te horen. Zo. Martin, we zouden eerlijk Martin zijn. Martin probeert hem nog even van zelfmoord te redden, weet je wel. Nou, dat was net te laat. Wie is dat? Ach, dat is een mafkees. Het is ook maar goed ook dat we hiermee ophouden. Ja. Nee, maar dan... Ik vind het hartstikke een goede vent. Wouter Bos zei ook, dit land kan zoveel beter. En dat klopt. Johan Flemmings blijft gewoon wakker voor ons. Maar wie is dat, Johan Flemmings? Ja, kom maar op. Martin, maar jij weet niet eens dat Sinterklaas gestopt is. Ja. Nee, je hebt gelijk. Ik zei al dat je een grootheid was, maar nu je hebt bevestigd dat je Johan Flemmings niet kent. Mensen, gaan jullie stilte verder, want de muzieksuggesties komen vannacht eens niet van de hoofdgast, maar van twitterende luisteraars en verzoeknummers zijn dat. En de eerste komt van ene Ed Bob Dijkgraaf. Hey. Ik ben nooit zo verliefd op een meisje geweest. En iedere dag is opnieuw weer een feest. Er is geen moment dat ik niet aan je denk. In mijn hartje, dat gaat dan tekeer. Loop jij me voorbij, dan voel ik me zo blij. Dan zweven er duizenden vlinders in mij. En ik moet je bekennen. Jan, Ja, Jan, dit wordt een uithuisplaatsing, vrees ik. Dit is familie van jou, hè? Ja, ik geloof dat ik deze jongen gemaakt heb. Niet Jordi van Loon, maar de aanvrager. En, wat levert dit voor straf op? Ja, die gaat morgen naar Zwolle verhuizen. Je hebt gelijk. Ik bedoel, een soort Siberië. Goed, doe nou eens een leuk plaatje. Nou, Mofsky heeft hem aangevraagd. One thing I said that I would never do, a look from you and I would fall from grace, and that would wipe the smile right from my face. Do you remember when we used to dance, and incidents arose from circumstance? One thing led to another, we were young, and we would scream together songs unsung. Concern yourself with bigger things. You catch a pull and ride the dragon's wings. 'Cause it's the heat of the moment. The heat of the moment. The heat of the moment. Showed in your Zo zeg. Asia met hier op de moment. Het is eigenlijk in het moment opgaan. Hè? Deze is aangevraagd door onze twitteraar Ed Mofsky. Nou ja. Roy, hè? Als Roy kennen we hem. Als Roy. Ja. Gooi trouwens dat plaatje maar weg, hoor. Want dat was natuurlijk om te janken. Gooi maar helemaal uit. Oi, oi, oi. Het was wel ouderwets waardeloos. Maar in the heat of the moment is natuurlijk opgaan in het moment. En dan zijn we weer bij Martin. In het Engels. Mooi, hè? Ja. En zo zijn we weer met Martin. Want dames en heren, jongens en meisjes. We hebben ook nog normale mensen. Onze held zit hier. Martin Siemen. Hé, Martin. Ja? Waarom horen we jou nooit meer op Radio 1, behalve dan nu als hoofdgast bij Echte Janne? Maar waar is je eigen programma nou eigenlijk gebleven? Het is toch eigenlijk belachelijk dat het gestopt is? Schande. Nou ja, dat is 2008 is dat gestopt. En, nou, het voelt als gisteren. Er worden nog programma's wel eens herhaald in nachtvluchten, hoor ik van mensen. Martin, niet goed praten. Nee, maar goed, ik bedoel, wat moet ik daarover zeggen? Nou. Kijk, het is gestopt op het moment dat ik werd onderscheiden voor beste radioprogramma van het jaar. En ik moet zeggen, dat is heel bijzonder. Dat in sport bestaat zoiets niet, dat je op de top van je kunnen, want ja, als je onderscheiden wordt, met top van de kunnen, wordt oude elftal gegooid. En dat is misschien ook goed dat ze er dan wel bij radio wel eruit gooien, want... Want dat is... Wie is daar eigenlijk verantwoordelijk voor geweest? Welke rat? Ja. Welke Maxime? Ach, jongen.

Daar ben jij doodziek van, omdat het namelijk begint te lijken op het communisme waarvoor jij bent gevlucht. Ja, nou ja, als je wil overdrijven, dan kan je dat zo zeggen. Eigenlijk. Dankjewel. Dankjewel. Waarom is dat overdreven dan? Nou ja, omdat dat was nog een tikkeltje hoger natuurlijk. Dus dat is niet te vergelijken. Maar ik kan me voorstellen dat, dat jij als Nederlander die vergelijking maakt. Als ik hem zou maken, dan is het overdreven. Want ik hoor te weten dat dat niet kan. Ik kan die overdrijving niet maken. Maar gaat het echt fout dan met dit land? Wordt het erger? Het is zielloze maatschappij. Zo wil ik dat zeggen. En kijk, in ambachten zat bijvoorbeeld ziel. Dat gebeurt een beetje over de hele wereld. De ambachten zijn weg, weet je. En ambacht was een ziel van de maatschappij. Als een jongetje liep door de straat in Amsterdam, kwam die winkeltjes tegen, de schoenmakers. En kon kijken, kon iets zien. Wat ziet hij nou? Ja. Maar jij zit zomers verder in Italië? Nou, ik zit veel in Italië, zeker de laatste jaren, omdat ik heb 3 boeken geschreven, waarvan de laatste 2 over Italië, Silvio Modern Leiderschap, dat ging over Berlusconi en dat Modern Leiderschap. Modern Leiderschap, dat wil ook zeggen, ja, die kant gaat het op, hè, een beetje. En, maar is Italië erger dan Nederland of minder erg? Minder erg, minder erg, ja, omdat kijk. Ja, dan, ik zou bijna zeggen dankzij de maffia. Dat is ongelooflijk. Want dankzij de maffia heeft nog de staat niet echt de grip op de burger. Dus er is nog steeds. Er is ten eerste een gevecht gaande tussen links en rechts. Dus daar is de muur van Berlijn nog niet gevallen. Dus die 2 kemphanen zijn nog bang voor elkaar. En dan is er nog maffia. En die maffia, hoe erg dat ook mag zijn, die zorgt ervoor dat die stadie niet helemaal kan wurgen. Dus ik denk, kijk, als tussen al die fans van mij, van dat mijn programma, als we in Calabria waren, waar ik nou vaak kom. Hè, dus dat is de meest. Was de zendercoördinator vermoord? Ja, dat denk ik. Ja, toch? Ja, en dan was jij teruggekomen. Ja, dat meen ik echt. Ja, die lag nu in de kuil met een robuuste kalkjes in de nek. Nee, hij zou dat niet doen. Nee. Hij zou niet durven. Hij zou niet durven. Ik had hem hoogst persoonlijk een stuk uit zijn nek gevreten, Martin, als hij dat gedaan had. Maar iets anders. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat sommige beslissingen hier hebben geen consequenties. Je kan mensen beledigen. Je kan de publiek beledigen die zo'n programma wil, want die publiek telt niet. Die beledig je. Nou, dat kan je dus daar niet doen. Dat is de maatschappij die een beetje wild is in Italië, maar het ligt toch dichter bij de mensen. Ja. Ongelooflijk. Nou, komen zo bij je terug, straks even met je verder, Martin. Ja. Ben ik niet te serieus? Nee, zeker. Nee, we gaan onderbreken. Gewoon schaamteloos. Ja. Geen probleem. Zo is dat. Hey, Janine Hennis is de wereld aan het redden. Martin, we gaan het nu over politici hebben. Ja, okay. Esther Ouwehand de Karpers, Lisbeth van Tongeren de Windmolens. Maar 1 politica maakt gewoon altijd tijd voor ons, midden in de nacht, of niet. Oh, Den Haag. Het hoogste gelet. Met Renske Letten. En hey, goedenavond, Renske. Goedenavond. Sta je al in de keuken? Nee. Nog geen warme appeltaarten vanavond? Nee, nog geen warme appeltaarten. Shamig. Jan, pak een beet. Terzake dan. Reed. Ja, Renske, je bent weer aan het staken. Ja, ik niet. Nee, maar de FIFA thuiszorgclub, toch? Ja. Ja, de thuiszorginstelling hier in Kennemerland, dus ook in Haarlem, heeft besloten onze laagst betaalde groep thuishulpen om een loonsverlaging te vragen en andersom ontslag. 30% moeten ze inleveren, de dames. Ja. Toch? En even voor jouw idee, ze verdienen dus nu €13,60 bruto per uur. Zo. Dat is natuurlijk veel te veel, dat snap je wel. Belachelijk veel. Ja. Dus dat moet naar €9,90. Nou, niks aan de hand. Bruto. Nee, bruto, ja. En daar moet je allemaal vieze dingen voor doen. Nou ja, daarvoor werk je dus bij mensen in het huishouden. En dat zijn hele kwetsbare mensen, want die hebben een zorgindicatie van de gemeente. Dus die hebben dat nodig omdat ze achteruit gaan of omdat ze sociaal zwak zijn, oud zijn. En dat is niet zomaar heel makkelijk. Denk om je ademhaling, Renske. Ja. Je raakt er helemaal boos van. Ja, ik ben ook heel boos. Maar wat dus je loopt helemaal rood aan. Wat echt heel goed is dat de vrouwen hier bij FIFA, want het gebeurt veel in Nederland, die loonsverlaging, dat die hebben gezegd, wij gaan dit niet meer pikken, wij gaan staken. Maar nu worden ze geïntimideerd, hè? Ja, verschrikkelijk. Ja. En dat is ook heel emotioneel voor hen. Door wie? Door de hoofdredacteur? Nee, door de FIFA. Ja, dat zeg ik. Ja, Jan denkt, FIFA is een blad. Maar is het niet over een blad? Thuiszorgorganisatie, Jan. Oh, joh, ik zit met een half oog te luisteren. Ja. Nee. Nou ja, goed, afgelopen vrijdag hadden ze een tweede stakingsdag. En toen stond er ook een van die medewerkers met tranen in de ogen van... ik werk 32 jaar met hart en ziel voor een laag salaris. En dan is dit wat me gebeurt. En dat is nu de woede die ze hebben. En ze gaan niet meer wijken, hoor. Nou, FIFA SP en FIFA Hollandia en pak ze aan. Maar we gaan nu eens even naar iets belangrijkers. Wat vind je nou van de VVD met die godslastering? Ja, nou... Het is toch om te janken? Goed, als je steun nodig hebt voor die kabinetsplannen, moet je dus blijkbaar heel veel inleveren. Ja, maar het kent de gek, denk, zeggen wij in Noord-Holland. Ja, nee, ik vind het ook erg gek, juist omdat dit zo'n belangrijk punt is, wat niet te maken heeft met bezuinigingen, maar gewoon met de samenleving, ja, opvattingen. Ja, liberaal ben je op de kroonjuwelen gewoon wegsmijten. Ja. Dat is het. Ik vind het ook wel erg jammer. Omdat ik denk dat jij nooit meer VVD stemt, Renske. Dat we hier samen optrokken. Jij stemt nooit meer VVD. Nee, dat weet ik sowieso al niet. Nee, dan moet je het nieuws weggaan. Dat is ook niet erover. Hoor. Staat hij klaar? Scoop, jongens. Scoop. Nee. Ja. Nee, maar het echt... Scoop. Weet je, ik vind hem ook te flauw. Ja, we doen hem niet. Hé, maar Renske, je hebt gelijk ook. Jullie bij de SP zijn tenminste standvastig in de idealen. Of ze nou verouderd zijn of niet, jullie staan ervoor. En die VVD'ers, die met die slappe knieën, die buigen zo naar die fundamentalisten aan de SGP-zijde... Nou, het spannende wordt het natuurlijk op het moment dat de wet behandeld wordt. Oh ja. En wat ze dan gaan stemmen. Nu wat denk je? Nog niet meer hun handtekening zetten. Nou, als ze dan niet meestemmen, dan verloochenen ze zich echt. Nou, volgens mij zijn ze vandaag in alle stilte al die kant aan het opschuiven, hoor. Want normaal zijn ze heel actief op Twitter. Ja. Toch? Je hoort ze gewoon niet. Ze zijn doodstil op Twitter. Ja, ik zag jullie al bezig. Ik denk even kijken wat de reacties zijn. Jij ziet ons altijd bezig. Heel stil. Ik moet eerlijk zeggen, als ik mijn ogen dicht doe, dan zie ik... Nou ja, laat ik dat ook maar niet. Ja, nee, doe maar. Appeltaart. Hey, en hoe vond je het Rutte-Wilders-debat? Een leuk spelletje weer? Nou, dat was wel een harde clash. Nou, dat stelt toch niks voor, joh? Nee, uiteindelijk stelt het niks voor, omdat Wilders wel roept, maar niks doet. Als dit zo belangrijk is, dan moet je op een gegeven moment ook zeggen, stekker eruit. En dus ook uit Rutte. Maar dat doet hij niet. Dus het is een mooi spelletje voor de bühne. Peilingen. Stekker eruit. Hey, morgen belangrijke dag. Eerste Kamerverkiezingen. Komt Tiny Cox weer op 1? Die staat op 1, ja. Ja, hè? Ongelooflijk. Ja. Tiny Cox. Tiny Cox. Sommige mensen hebben het nou niet mee, maar... Tiny Cox. Dat is wel lullig voor hem, hè? Kleine lul, gewoon. Oh, jij gaat het betalen, Jan? Ik denk het wel. Ja, hey, hallo, kom op. Dit had Martin nooit gedaan. Deze zit ook in de bank, gelijk ook. Het is wel gewoon een goede vent en wij zijn Tuurlijk. Blij met hem, ondanks zijn naam. Ja, en het spannende wordt natuurlijk wat al die statenleden doen die van lokale partijen zijn. Ja, nou, ik zou je vertellen. Hey Renske, jij begint trouwens wel een beetje Marietje D66-trekjes te krijgen. Ja. Je lult gewoon door ons heen. Je denkt, lul maar aan, gast. Ik maak gewoon mijn eigen verhaal af. Gewoon saai. Moet je wel mee oppassen. Ik zal keurig mijn mond houden als jullie spreken, heren. Oh, kijk, en zo hoor het graag als de vrouwtjes hun positie kennen. Appeltaart? Ja, jullie praten zo door elkaar heen dat ik het niet meer hoor. Nou, je hebt gelijk ook. FIFA Appeltaart, ontzettend bedankt. Renske Leijten van de SP en succes met het redden van het land. Dag. Kijk, dat vind ik nou mooi. Gewoon niet goedenavond, heren, maar gewoon dag. Precies. Dat is het mooie aan de SP. Joh. Martin, wat vond je van die stem? Ja... Nee, jullie verrassen me. Ik vind dit... Weet je, wat ik nou besef eigenlijk... Ja. Dat je iets pas kan vinden als je er buiten zit. Dus als je dat beschouwt. En ik zit hier middenin. Ik vind dit wonderlijke radio. Ik heb geen oordeel over. Dat is ook... Ja, wat vind je van zonsopgang als je hem voor het eerste keer ziet? En dat is voor mij de radio die jullie maken. Ik zit te horen, ik zit te kijken. En ik heb geen oordeel, maar ik vind dat fascinerend. Bijzonder. Maar je hebt toch wel een oordeel? Nee, later pas. Morgenochtend, ik weet het echt niet. Ik weet niet waar het over gaat. Appeltaart, weet ik veel. Maar ik denk, wat doen die mensen hier? Wat gaat het over? Maar ik blijf luisteren. Ik verveel me geen moment. Zullen we dus gewoon over lekkere wijven gaan hebben dan? Ja, ik vind het goed. Ja, dat wordt tijd, zich. Lekker wijven, Martin. Jij bent een beest. Jij bent een charmeur. Jij weet hoe je de meisjes om de 10 vingers weet te binden. Nee. Oh. Nou praat je over het verleden. Nou. Wij zouden het over de toekomst. Nee, dan ben je gek. Maar over nu. Oké, Martin, dan doen we het anders. Oh. Martin, jij krijgt hem niet meer omhoog. Nou ja, hoe weet je dat, zou ik bijna zeggen. Ja, de toekomst. Ja. Nee, dat is ook inderdaad, dat is zeker een periode die zal aanbreken. Maar

1 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. Moslim-extremisten hebben in de Pakistanse stad Karachi een marinebasis bestormd. Een groep van 10 of 15 overvallers drong het basis binnen en opende het vuur op de aanwezige marinemensen. Ook beschoten ze een vliegtuig met raketten. Volgens de Pakistanse legerleiding zijn er bij het vuurgevecht zeker 4 militairen gedood en 9 gewond geraakt. Over het lot van de overvallers is niets bekendgemaakt. Vermoedelijk is de aanslag het werk van Al-Qaeda. Het terreurnetwerk heeft vergeldingsacties aangekondigd voor de dood van Osama Bin Laden. Het is de zwaarste aanslag op het Pakistanse leger sinds 2009... toen een militair hoofdkwartier bij Islamabad werd aangevallen. Daarbij werden tientallen mensen gegijzeld en vielen uiteindelijk 23 doden, onder wie 9 militanten. In Spanje heeft premier Zapatero de nederlaag van zijn sociaal-democratische partij bij de lokale en regionale verkiezingen erkend. Met meer dan 90% van de stemmen geteld staat zijn partij op 28%. Grootste partij wordt de centrumrechtse Volkspartij met 37%. Zapatero zei dat de uitslag geen reden is voor vervroegde landelijke verkiezingen. De nederlaag van de socialisten komt niet onverwacht. Veel Spanjaarden zijn boos over de bezuinigingen van de regering, de hoge werkloosheid en het instorten van de huizenmarkt. De verkiezingen in Spanje werden overschaduwd door de betogingen van afgelopen week, onder meer op het Puerta del Sol-plein in Madrid. De actievoerders hadden opgeroepen om niet te stemmen op de socialisten of de Volkspartij. Bijna een 500.000 Spanjaarden hebben blanco of ongeldig gestemd. Het samenwerkingsverband van Arabische Golfstaten wil niet langer bemiddelen tussen de oppositie in Jemen en president Saleh. De regionale samenwerkingsraad voor de Golf heeft dat laten weten. Aanleiding is de derde weigering van president Saleh om zijn handtekening te zetten onder een akkoord over zijn vertrek. De oppositie in Jemen had zaterdag al ingestemd met de overeenkomst die president Saleh immuniteit geeft als hij binnen 30 dagen opstapt. Het weer vannacht helder en 9 graden, overdag droog en zonnig en een graad of 19. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Janne, de radioshow van Pound. En mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jelmer Gussink, Jan Dijkgraaf. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejanne. En zometeen kun je weer gratis inbellen voor het Echte Janne radiospel. En voor wat een geleuter op 0800-1121. Stelling van vandaag luidt: Dominique Strauss-Kahn wordt genaaid. Maar dat is straks. En zo is het maar net, want we gaan nog eventjes door met onze hoofdgast. Ja, en vriend. Ja, ja. Dat mag je wel zeggen. Ja, want, ja, want de enige echte, net tijdens het nieuws zei Martin iets over lelijke rotkoppen. Nou, mag ik dat dan zeggen? Kom, ja, graag, ik zei, lelijke rotkoppen. Nou, het ging een nieuws rond dat jullie uit elkaar gaan of zoiets. Dat, wij gaan misschien scheiden. Ja, en daar was ik op tegen, want ik zie dat van dichtbij. En Jan Dijkgraaf, hè, ben je? Ja, Jan Dijkgraaf, die is een aangever. Die creëert een situatie, ik zie die rust bij hem. En daarvan kan de kop, zeg maar de spits, hè? Dus de inkomen en inkoppen. En dat is Jan Roos. En dat gaat fantastisch volgens mij. En je moet niet denken dat de spits, hele goede spits blijft, als die bal niet krijgt. Dat is gevaarlijk. Dus ik vind, dat is vooral gevaarlijk voor Jan Roos. Dus Jan Dijkgraaf moet blijven, in welke vorm dan ook. En dat hoop ik voor de luisteraars en voor de kijkers. Maar die rotkop moet niet op tv zijn. Oh ja, daar wilde Jan het over hebben. Dat je hem heel lelijk vond. Toen ging dat over de televisie. En kijk nou eens om je heen, terwijl je dit vertelt. 4 camera's, 6 camera's. Precies, 6 camera's. In dat geval moet ik zeggen dat jij, Jan Dijkgraaf, dus de oudere Jan, hoewel jij veel, eigenlijk als ik een vrouw was, dan val ik voor jou. Want jij bent een man met vrouwelijke trekken. Ja, nee, maar dat meen ik. Je hebt gewoon een goede. Je bent goed. Ik kan dit hebben. Nee, maar dat is een compliment. Even. Ja, ja, ja. En, maar je bent. Zo spits is glashard. Hè? En op televisie moet je dat hebben. Televisiekijker kan niet aanraken, jou, Jan Dijkgraaf. Nee. En daarom weet hij niet hoe. Ik heb jou aangeraakt en je bent gewoon een geweldige man. Maar als je die spits aanraakt, die is dus, die heeft televisiekop. Goeie televisiekop, jij niet, Jan Dijkgraaf. Dus ik heb jullie aangeraden dat jullie in zo, wij hadden het vandaag over konijnen, dus dat je een soort konijnenpak, dat je daar zit, blijf aangever, maar niet met deze kop op televisie, anders ben je zo weg. Maar die konijn wordt heel populair en iedereen wil met hem knuffelen. En dan wordt het wel bij de beesten. Ja, dat is prima natuurlijk, dat knuffelen. Ook voor jou, ja. Ja, precies. Ja. Ook voor de man in de pak. Martin, dank je, Martin. Wat vind je nou van de situatie van Dominique Strauss-Kahn? Ja, daar heb ik, natuurlijk geen mening over. Nee, wat een onzin. Nee, kijk, één ding valt me op. Dat tegenwoordig een mediatribunaal voortrekt zich altijd al voor justitieel tribunaal. Dus in wezen is dat totaal niet terecht. Dat ik wist niet dat die man bestaat. Want je weet, ik weet niks. Wij ook niet, hoor. Ik wist niet dat die bestaat. En nou weet ik dat die verkrachter is. Nou, terwijl nog geen recht is gesproken. Dus dat vind ik vreemd. Maar natuurlijk, ik vind verkrachting een schande. Als dat zo is, dan ik vind verkrachting een van de grootste schande. Dat is een belediging. Ik vind, omdat ik van vrouwen werkelijk hou, is een vrouw moet ruimte hebben. Je moet vrouw ruimte geven. Misschien niet je hoort dat ruimte moet hebben in het bedrijfsleven en in de politiek. Nee. Man moet ruimte geven aan een vrouw. Moet nooit zich opdringen. Moet altijd ruimte geven aan de vrouw. Vrouw moet uiteindelijk beslissen of er gepenetreerd wordt of niet. Als je vrouw probeert te verleiden. Dat moet je zo doen dat zij ook nee kan zeggen zonder nee te zeggen. Door alleen. Die moet je even uitleggen. Nee zeggen zonder nee te zeggen. Nou, dan schud je zo met de afstand in de wind. Nee, je moet het aanvoelen. Je moet aanvoelen dat iemand je niet wilt. Ik vind opdringerige mannen word ik gek van. En laat staan verkrachters. Dat is gewoon een schande. Op zo'n moment als ik zoiets zie, zo man aan de bar die hangt aan een vrouw en probeert haar te versieren, dan denk ik, ja, wat een schande. Kan je zeggen, waarom staat ze in die bar? Maar dan denk ik toch, gênant. Ja, nee, gênant, toch? En als dat dus waar is, is dat heel gênant voor alle mannen. En daarom heb ik als cartoonist voor Groene Amsterdammer heb ik deze week getekend. Een vrouw, dan zit een echte Johan, want Johan is voor jullie negatief, hè? Ja, zeker. Maar voor mij niet. Dat is zo'n lieve man, die zit zijn prakieten eten, ze heeft voor hem gekookt, die vrouw misschien, of niet eens, die vrouw heeft niet gekookt, die heeft dat gehaald van Albert Heijn. Hij zit dat te eten, zo, en zij wijst op hem met zo'n vinger en zegt, en als je macht had, dan was je ook een viezerik. En dat vind ik dus zielig voor alle mannen die voor geen alle macht... Voor alle Johannen die geen macht hebben. Door zo'n machtige man die viezerik was. Nou, ook zij worden van verdacht als ze macht hadden. Een beetje geld en een beetje Porsche. Dat ze ook viezerik zouden zijn. Maar het is toch ook zo? Mannen met macht, die hebben ook een hoger libido. Meer vrouwen, meer aanzien. En daardoor vallen er meer meisjes op. Daar valt weer weet je toch alles van? Daar... ik heb nooit macht. Martin, dat zijn allemaal dingen die iedereen kan hebben. Maar ik heb nooit carrière gemaakt. Ik zou dit willen. Ik heb associatie bij wat ik gezegd heb. Ik heb ooit in tenniscircuit was een tennisser die was nummer 10 van de wereld en die. Wij waren goed bevriend. Ik coachte hem niet, maar hij wilde met mij bespreken zijn liefje, zijn vrouw. Hè. Hij had gevoel, hij deed alles aan om dat ze van hem hield. En ik, wat vind je daarvan? En ik was eerlijk en ik heb gezegd, maar denk je dat ze met je omgaat om jou of om je geld? Want dat was een beetje zo typisch meisje, die heb je in die tenniscircuit. Ja, die tennisvrouw, die eigenlijk, als die jongen niet 10 in de wereld was, maar plotseling 50 of 120, dan veranderde ze van vriendje. Dus ik heb dat zachtjes gezegd. En toen keek die me heel rustig aan. En dan zegt die, maar Martin, kijk, jij bent 1,93 meter, hè? Dus met jou is misschien een meisje omdat je 1,93 meter bent. Ja. En met mij is zij omdat ik rijk ben. Maar geld hebben is toch ook een eigenschap. Ja. En daar heb ik over nagedacht en ik heb eigenlijk geen antwoord op. Waarom mag een vrouw met je hebben omdat je toevallig krullenbol bent? Mooie krullen. Dat je lang bent. En waarom mag de vrouw niet met je hebben omdat je rijk bent? Dus ik heb daar geen antwoord op. Ik weet het niet. Maar de meisjes staan toch ook voor jou in de rij? Nee, ben je nou gek? Doe niet zo gek. Ik ben geïnteresseerd in categorie vrouwen die bijna niet meer voorkomen. Wat dan? Zeker niet op televisie. Welke categorie? Nou, dat is een categorie van een schoonheid die bijna uitsterft. Dat is een uitstervende ras. In Nederland dan, want er komt Sophia Loren weer voorbij. Maar Nee. Oh. In de media komen ze bijna niet op. Maar als ik met jou de straat op ga of voor de universiteit ga zitten, dan komt op een gegeven moment een meisje naar buiten van die universiteit. De jongens keken andere kant op, die keken op totaal verkeerde meisje. En ik denk, wat is dit meisje prachtig. En zij weet dat zelf niet, maar zij is prachtig. En hoe oud is dat meisje dan? Nou ja, dat je onbewust prachtig bent, dat kan dieren hooghoud tot 23ste, 24ste. Daarna ben je of in de handen van een of andere klootzak gevallen die jou zit te zeggen dat je te dikke kont hebt of te grote tieten. En die te grote tieten? Nee, wie dat zegt? Nee, die gaan jou gewoon kritiseren. Ja. Waardoor je een complex krijgt. Want hij wil je op die manier houden. Wat ontzettend smerig is. Dat is een smerenspelletje. En wordt gewoon, die vrouw wordt gewoon eigenlijk helemaal niet leuk. En uiteindelijk gaan ze uit elkaar en ze is gebroken. Terwijl, dat is een vrouw die niet alles op zich smeert, die nooit zich opmaakt, die eigenlijk niet met haar natuurlijke schoonheid. Zoals Brigitte Bardot voordat ze Roger Vadim leerde kennen. Maar toen Roger Vadim haar ontdekte, toen had hij een prachtige Brigitte Bardot. Wat daarna van Brigitte Bardot is geworden, was een zwakke aftreksel van die schoonheid die hij ontdekte. Eigenlijk onze Sandra, die je voor de uitzending hebt gezien. Ik heb Sandra's stem heel erg mooi gevonden aan de telefoon. En daarom, toen ze me kwam halen en zei zich, goedenavond, meneer Schimek. Toen zei ik ben Sandra. En zij zei, hoe weet u dat? Wij hebben elkaar toch nooit gezien. Maar wij hebben elkaar toch gehoord. En dat is nou wat radio met je doet. Ja. Dat je gaat ook luisteren, ook naar Sandra. Kan je ook verliefd op een stem worden? Dat zeker, ja. Dat en zeker. Kan je ook verliefd worden op een boek? Op een boek? En dan heb ik het niet over zomaar een boek. Maar jouw nieuwe boek, Bloedsinaappels. Ja, ik denk dat iedereen die... Mooi bruggetje. Nou, dat is een prachtig bruggetje. En ik kan schaamteloos zeggen dat iedereen die dat boek in handen zou krijgen, wordt verliefd op dat boek. Omdat de omslag straalt al uit de Italië. Dat is een Italiaanse licht. Ik ben wel eens op dat omslag. Dus je herkent dat als je meekent. Maar dat gaat om dat licht. Want ik zit op dat moment in Italië. En ik heb een boek over Italië geschreven. Waar dat liefde is zo puur. Mijn liefde voor Italië. Dat ik en dat liefde duurt al 30 jaar. En dat is heel lang. Hè? En dat wel een broek ook. Hè? Een pyjama broek op die foto. Ja, omdat in Calabria, want daar zit ik nou in vaak. Dat is de uiterste zuiden. Daar is het zo warm in de zomer. Dus ik koop pyjamabroeken hier in Nederland. En nu heb ik gemerkt, dat doe ik al eigenlijk 14 jaar. En daar loop ik hele zomer in pyjamabroeken in Italië. En nou zie ik ook dat het een hele lijn is. Dat je van die broeken, die bijna op pyjama broeken lijken. Maar ja, die zijn dan ontzettend duur. Dat zijn, heb je een mode. Heb je een trend gezet, bedoel je? Nou nee, niet gezet. Want ik zit daar midden tussen de wilde varkens. En nou, heb ik Jan, niet. Ik kan je vertellen, heel Calabria loopt al in die pyjama broeken. Nee, want ze weten allemaal precies wie Martin Schimek is daar. Al die vrouwen lopen nog in zwart. Nee, kan je mij als nieuwe vriend één ding beloven? Ja. Dat je niet die broek waar je nu hierin bent, dat niet in Nederland het modebeeld gaat bepalen. Nee, maar dit is radio. Nou kwam ik zo als ik... Nee, prima. Dit is radio. Maar op je boek staat wel gewoon een pyjamabroek. Nee, maar jij gaat Martin nu proberen terug te pakken. Dat doe je niet met een Nee, god, ik pak hem niet terug. Oh, okay. Maar ik wil niet zo'n vormloze joggingbroek door het leven moeten. Want ik ben niet sportief en heb geen goddelijk figuur zoals Martin Schimek. Dat is dus ik zou voor lul lopen in zo'n broek. Dat is wel waar. Ja, wat lief. Ja, dat zo je ben dat ik. Zegt, dat je hebt gezegd, ja. En je leest de cassette. Della Sport op de cover van het boek. Nee, dat lijkt op Gazzetta della Sport. Oh, ik zit te lezen Gazzetta del Sud. Hè? De zuidelijke krant. En het boek heet Bloedsinaappels. Ja. Want ja, het is ook, dat gaat gewoon over Calabria. En daar is de staat in de staat, is de 'Ndrangheta. In onze dorp van 250 inwoners zijn vorig jaar 3 doden gevallen. Dus doodgeschoten. En toch slaap ik daar met Meder Niet op slot. En hoe kan dat? Nou, dat lees je in dat boek. Maar waarom zou de maffia jou omleggen dan? Nee, precies. Dus er is helemaal geen reden toe? Nee, helemaal geen reden toe. En dat ze vragen je hoogstens of je de baas wil worden. De capo di capi. En dan zeg ik, zonder Jan Dijkgraaf nooit. Terwijl jij misschien gaat zeggen... Hoe krijg ik weer een afpissie? Nou, dat weet ik niet. Maar als Jan Roos zegt, ik doe het zonder Jan Dijkgraaf... dan ben je bij mij, ben je een Johan, hoor. Maar Martin, ik heb jou wel eens op televisie gezien. En bij zo'n meisje, die probeerde toen de wereld draait door na te doen. Dat lukte niet helemaal. Ja. Toen pakte hij haar blaadje en toen zei hij... Verdomme, zonder blaadje moet je die doen. Je moet het recht uit je hart doen. Ja. Maar op je blaadje voor je neus staat Jan Roos met een pijl naar mij toe. Ja. En Jan Dijkgraaf met een pijl naar hem toe. Dat is het begin van een cartoon. Dat is een, dat, nee, maar dat is een Tsjechische... dat is zeg maar, dat komt uit Tsjechische beleefdheid. Oh ja. Ik heb jullie namen opgeschreven. En ik zou me schamen om die niet te weten als ik hier gast ben. Oh ja. En omdat ik niet eens weet wie Maxima is bijna. Ik wist ook niet wie jullie zijn. Tenminste, één keer was ik in jullie uitzending. Maar die namen heb ik niet onthouden. Nee, Jan en Jan. Jan. Dus nou weet ik het. En in Tsjechië is dat ook een bekende naam, Jan dus. Jan, maar ik ben gevlucht samen met Jan Svoboda. Svoboda betekent vrijheid. En dat is ook grappig, dat je met Jan vrijheid naar vrijheid gaat. En die heet ook Jan. Alleen in Tsjechisch zeggen we, dat weten jullie misschien niet. Het is voor jullie leuk. Ja, Jan, leuk. Als je Jan bent, dan noem ik je Honza. Dan zeg ik, ahoy Honzo. En dat betekent? Hallo Jan. Nou, Honza is gewoon, dat is iedereen. Dat is gewoon Jan. Dat is Jan in Tsjechisch. Ja, Honza. Maar op je geboorteakte heb je Jan, maar iedereen noem je Honza. Wat leuk. Leuk, hè? Dus jij bent eigenlijk twee Honza. Echte Honza of Johan. Ja, wordt het dan. Echte Honza of Johan, ja. Ja. Nou, Martin, ik vind het een prachtige afsluiting. Ja. Dank je wel. Ontzettend bedankt dat je hier was. Ahoy Honza. Geweldig, Martin. Je bent nog steeds onze vriend en onze held en onze god en een heleboel. Dank je wel. Ondanks al... En we hopen dat bloedsinaasappels als bloedsinaasappels uit de winkel vliegen. Als warme bloedsinaasappels. Als de spremuta di arancio. Als de... sinaasappels. Martin, ontzettend bedankt. Leuk dat je hier was. We zijn tevreden. Zeer. Wij gaan verder met muziek. Als de blonde, hooggehakte hoofdredacteur van Belegger.nl... zich met de muziek in je programma gaat bemoeien... dan ben je goed bezig. Mag ik nog afscheid van de luisteraars nemen? Ja, nee, je hebt gelijk. Luisteraars, bedankt. Nou, dat is toch altijd zo lief in. Mooi. Hier komt de keus van Janneke Willemsen. It's the end of the world as we know it. And I feel fine. Ja, dat was It's the End of the World as We Know It van R.E.M. Vind je R.E.M. leuk, Jan? Ik vind jou echt een R.E.M.-liker. Ik heb dat inderdaad wel staan, Jan. Sorry. It's me in the corner. Ja, mooi. It's me in the spot. Oké, je mag weer even stralen. Want als er, arme landen geholpen moeten worden, heeft Poont altijd één expert. De man die laatst bijna een maandje op vakantie ging met Femke Halsema naar Liberië en Ivoorkust. Ja, mocht niet van vrouw. Hij kon niet van zijn vrouw, zeggen wij dan. Ja. Dat staat niet stoer, hè, Jan? Nee. Ja. Maar dichter bij huis mag je de boel wel redden. Hier is Mr. Souflaki, La Vie en Rose. Ik zeg het niet vaak, maar Geert Wilders heeft groot gelijk. Laat die luie Grieken lekker het rambam krijgen. Moeten wij ons hier de pest werken, zodat die gasten onder een door de EU gesubsidieerde olijfboom hun OESO-kater kunnen wegmaffen. De groeten. Ons geldpomp in een land waar je op je 50ste stopt met je wekker zetten. Overigens, ze zetten daar nooit een wekker. Die slaperige tekkels die gaan om 1:00 of 12:00 naar het gemeentehuis om 3 stempels op het papier te drukken, om zeker voor 4 Lazarus de Sirtaki ergens te gaan dansen. Het grootste tuig is de VVD. De voormalig liberalen zijn zo langzamerhand minder geloofwaardig dan Job Cohen. In 2009 riepen ze nog dat er geen cent naar die VETA-maffia moest gaan. Nu zeggen ze dat Wilders gek is, dat hij hun woorden herhaalt. De EU en de euro is een uit de hand gelopen hobby. Een ideaal die niet te verwezenlijken valt als niet ieder lid het werkethos van Noord-Europese landen heeft. Geert wordt weer eens van populisme verweten, omdat hij zegt wat het overgrote merendeel van de Nederlanders voelt. Namelijk, zoek het even lekker uit met je broodje gyros erbij. Dat de werkende massa in Nederland moet opdraaien voor die sneuwe types hier, die liever de hele dag zitten seppen, is om gek van te worden. Maar om je nou ook nog eens een schompers te werken voor die slappe happen met moussaka in hun snoren? Mooi niet! Zo, daar lusten de schapen geen brood van. Nee. Hij is goed, ja. Ik ben inderdaad schapenwei aan het maken. Hé, hey, het is tijd voor ons momentje van zwakte. Och. Dus dan weet u het wel. Ja, het wekelijks Adeline van Lier momentje van onze huisdwerg Jelmer Gesiklo. 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Het echte Jannen radiospel. Ja, dit is zendtijd voor Socutera, onze enige echte verticaal gehandicapte uit Hilversum. Heeft weer iets leuks in elkaar geknutseld. Flikker hem erin, kom op. 3 nieuwsquotejes in 1 verhaal en oh, oh, oh, wat is hier weer goed. Morgen kiezen de leden van Provinciale Staten de nieuwe kinderporno. Er moet wat gebeuren. Je schaamt je uitgevers en boekverkopers. Je schaamt je toch. Ik ben wel heel blij dat Bas hangt. Want Bas is iemand die dat gewoon in één keer goed heeft. Ja. En dan zijn we van, van deze ellende af. T-shirt 98. Goedenavond, heer. Goedenavond, Basie. Hallo. Hey, het gaat erover dat morgen de statenleden de eerste kamerleden gaan kiezen. Ja! Facebook gaat een tool van Microsoft gebruiken om kinderporno op te sporen. Ja, maak ons gek, maak ons gek. En de boekhandels maken verlies. Ja. En daar moet iets in gebeuren. Ja hoor, en we hebben een winnaar, dames en heren. We hebben weer een echte. Hoeveelste t-shirt is het? Dit wordt de derde. Hartstikke goed. Bas, heel licht. Nee, hij heeft er eentje weggegeven. Ik heb een derde t-shirt en het hadden er al 5 kunnen zijn, maar toen heb ik een boek en een dvd gehad. Oh, hartstikke leuk. Bas, het enige echte, echte, enige echte, echte, echte, enige echte, echte, enige echte, echte, echte, enige echte, echte, enige echte, echte, enige echte, echte, ja, dat is je. Tot ziens, heer. Daar je toe. Bedankt. Ciao. Ongelooflijk, dat iemand die t-shirts gewoon spaart. Jij hebt net Martin horen vertellen wie van ons tweeën de echte womanizer is. En ik ben opeens in plaats van 1,77 gewoon 1,79 geworden. Zo ben ik gegroeid van die woorden. We hebben veel maar, geleerd van onze Martin. Heb jij wel eens een date? En ik date niet. Hou op, Jan. Hey Jan. We doen hem over. Jan, heb jij nog wel eens een date? Jan, ik zeg even één woord. Strijkplank. Maandagmiddag. Snap ik niet. Dan luistert er iemand naar deze show. Dus vraag het nog 1 keer. Jan, heb jij nog wel eens een date? Nooit! Jan, hebben jouw vrienden nog wel eens een date? Ja, heel veel. Nou, oké. Okay. Want er is weer een van de boekje uit over daten namelijk. Oh ja, joh. En je weet, als er een boekje uitkomt over daten, dan hangen wij aan de lijn, toch? En hoe heet het boekje over daten? Daten is meten. Goedenavond, Oscar Schel. Goedenavond, heren. Hoe is het mee? Ja, vroeg of laat. Ik weet het niet. Hé, meid, je bent nog jong, loop niet zo te zeiken. Ja, ik doe ook een radioshow, zoals jullie, maar dan begint dat om 7:00 ochtends. Oh ja, we hebben nog nooit van je gehoord. Wat doe je dan? Op Phoenix. Wat is dat? Wat is dat? Phoenix, zeg je niks? Nee, zeg maar niks. We kennen je wel Phoenix. Van NOS Headlines. Ja. Ja, toch? Phoenix dat is radio voor de negers, zeg maar. Oh. Nou. En vroeger had je een bril en een beetje lelijk haar. En tegenwoordig geen bril en beter haar. Klopt dat? Ik weet niet. Dat staat op de achterkant van mijn boek. Wat vind je zelf? Beter dan op die foto's met bril. Ah, nou, mooi. Dankjewel. Dan is de bril bij deze exit. Ja, we zijn hier van de complimentjes bij echt, Jan. Dat weet je zelf ook wel. Hé, je hebt een boek geschreven en dat heet Daten is Meten. En wat betekent dat precies? Want we hebben de achterflap niet ontvangen. Oh, handig. Ja, Deze is Meten is een boek waarin ik en Philip Breugen... Sorry. Oh. Tosca, even andersom. Philip Breugen en ik. Heel goed. Ja, allemaal hele leuke en handige onderzoeken over daten hebben verzameld. En de leukste voor je hebben uitgezocht en bij elkaar gezet in een boek. En is het dan leuk geworden? Ja, ik vind het wel. Ja, dat begrijp ik ook wel. Je moet dat ding toch ook kwijt. Hey, maar daten is meten. Betekent dat eigenlijk ook dat daten niet zomaar iets is, maar dat je dat ook allemaal kan uitrekenen? Dus niet in het moment opgaan omdat je romantiek voelt, maar gewoon omdat je weet hoe het moet. Nee, er zijn wel een aantal dingen die je dus kan doen om een date wat soepeler te laten verlopen. En om ook wat makkelijker aan een date te komen. En goede journalisten vragen dan voorbeelden, SVP? Dus, voorbeelden. Ja. Als je nou een leuke vrouw bent... Ja, dat ben ik niet. Maar het lukt je niet... Nee, maar stel jij wil een leuke vrouw, Jan. Ja, stel. Stel. Dan is het altijd raadzaam om een rood shirtje aan te trekken. Waarom? Ja, omdat vrouwen vinden dat leuk. Mannen vinden dat ook leuk, maar vrouwen vinden dat leuk. Als een man een rood shirtje aan heeft, vindt ze het sowieso aantrekkelijker dan wanneer een man een blauw shirtje aan heeft. Ga maar even door met. Doe maar er gewoon even 10 van die tips. Maar, dit is heel praktisch. Maar rood staat mij niet. Dit is HBO. Oh. Nee, nou ja, je hebt ook rood haar. Ja, ga door, Tosca. Het is ook handig als je als man een date op komt halen in een dure auto. Oké. Er is een onderzoekje gedaan. Hebben ze een foto van een man, een normaal uitziende man, geshopt in een beetje een goedkoop barrel. Dat aan vrouwen laten zien. En toen hebben ze aan die vrouwen gevraagd, wat vind je van deze man? En toen zeiden ze, moi, moi, moi. Toen hebben ze de foto van diezelfde man in een hele Saab dure Cabrio auto geshopt. En toen zeiden die vrouwen, hey, ja, daar wil ik het wel mee. Dus volgende. Dat bevestigt dat die wij van mijn exters zijn. Ja. Oké, volgende. Het is altijd handig als je een vrouw wil versieren om een beetje je kin omhoog te doen tijdens het praten. Want dat vinden vrouwen aantrekkelijk. En als vrouwen nou een man willen versieren, dan moeten ze een beetje naar beneden knikken en onder hun wimpers door naar die man kijken. Volgens mij moeten ze gewoon een décolleté hebben. Voor de rest maakt het geen moer uit. Wie zit er nou een kin te kijken, alsjeblieft, zeg. Nee, je moet niet naar de kin kijken. Je moet toch naar die ogen kijken. Ogen? Maar als wij met de kin omhoog zitten, dan zien wij dus het plafond. Ja, maar je moet met een beetje met je kin omhoog en dan naar beneden kijken. Oeh, het ziet er heel stom uit. Kijk dan door de leesgedeelte. Het lijkt net of je nek hernia hebt. Dan moeten we heel dichtbij komen, hoor. Nee, ja, nog meer. Ja, heb je nog meer? Goed, hoor. Nog meer, jongens, wat een boel. Ja. Vrouwen vinden mannen aantrekkelijk van wie de ringvinger iets langer is dan de wijsvinger. Klopt. Ja, hebben jullie dat? Ja, twee keer. Ja, simpel. We hebben het gewoon over decimeters verschil. Ja, dan zijn jullie echt supermannen. Ja, want vanuit de baarmoeder hebben jullie al zoveel extra testosteron gekregen. Ja, dat boost aantrekkelijk. Ja, kale man, hè, dat weet je. Openingszinnen, Tosca. Tosca Cel, openingszinnen. Wat is de allerbeste om de meisjes te versieren? Een complimentje. En dan het liefst een complimentje over de mooi oorlellen. Haar, geen bril, dat over werk. De oorlellen? Ja, ik zweer het je. Hé, maar even serieus. Er is dus een boek geschreven, Daten is Meten. En daar komt dan uit naar voren dat je een vrouw een complimentje moet geven. Ja. Is dat niet dat even een open deurtje? Dat je denkt, nou goed... Ja, het is misschien een open deurtje, maar er is dus onderzoek naar gedaan. Oh. Wetenschappers hebben dat uitgezocht en bevestigd. Dus nu weet je in ieder geval zeker dat dat zo moet. Dus morgen kom je gewoon een lekker wijf tegen en dan zeg je... wat heb jij ongelooflijk mooie oorlellen. Ja. Ja. En dan is het bingo. Je hebt van die... Dus wij zitten hier 40 minuten met Martin Simek. Ja, zeg maar de diepere oorsprong van liefde, relatie, seks. En jij zegt gewoon... Ja, je moet even zeggen dat die oorlel er lekker uitziet. Dan moet je gewoon zeggen, meid, wat heb je volle romige oorlellen. Ja, nou, ik zeg probeer het eens. Heb jij trouwens lekkere oorlellen, Tosca? Ja, wel goeie. Ze dungelen ook een beetje. Oh, jeetje. Ja. Wij zitten dan dus eigenlijk voor lul met die webcast hier. Want we hebben van die oortelefoons op. Nee, maar het geldt niet voor mannen, het is voor vrouwen. Je moet het een beetje zo eentje aan de zijkant doen, zodat mensen het een beetje kunnen zien. Je hebt gelijk ook. En de hamvraag is natuurlijk, met dat daten, wanneer wordt er opgegaan in het moment? Ja, wanneer je iemand echt heel leuk vindt, toch? Nou ja, dat is de eerste 3 seconden al. Ja, nee, misschien moet je heel even nog iets langer met elkaar praten. De vraag, Tosca, voor of na het eten? Ik zeg na het eten. Na het eten. En de hoeveelste keer? Ja, weet je wat gek is? Daar is eigenlijk helemaal niet zoveel onderzoek naar gedaan. Raar. Dus ik denk dat jij na de 3de keer er prima op mag. De 3de keer mag je erop. Er prima op. Dit is Funix, weet toch? Nee, dat is... Wow. Nou, dat vind ik gemeen, want Philip Dreugen is wel een heel serieuze journalist. Ja, maar erop mag. Dat is niet vrouwvriendelijk. Daar prima, erop van. Mag. Je hebt dat je na 3 dates best wel de liefde mag bedrijven. De liefde mag bedrijven. We zitten toch niet met iemand van de libellen te bellen? Ja. Adeline, ga van de zijde af. Je bent nog niet aan de beurt. De liefde bedrijft. Hey. Tosca, waar ik eigenlijk wel benieuwd naar ben. Ja. Hoe lang ben jij al getrouwd dan? Ik ben helemaal niet getrouwd. Samenwonend? Ook niet. Verkering. Ik ben sinds kort aan het daten met een hele leuke man. Daten? En wat was zijn openingszin? Dat weet ik niet, want de muziek stond heel hard waar wij elkaar hebben ontmoet. Wat was jouw openingszin? Waarom klikte het? Ja, omdat hij wel heel leuk kon dansen, denk ik. Dat was het. Dit klinkt een beetje alsof je het verzonnen hebt. Omdat het een beetje lullig is, omdat je gewoon niet aan de man kan komen en wel zijn boek schrijft. Dat hij gewoon zei, ken ik jou niet ergens van? Ja, ken ik van. En nu roep je het overal. Dat klopt. Ja, en nu ben ik aan het daten. Want jij was vroeger bevriend met mijn broer. Ja. Dat was het gesprek. En nu roep je overal, ja, ik ben aan het daten met een hele leuke man. En dan vraag je, wat was de openingszin? Ja, dat weet ik niet, want de muziek stond zo hard. En hoe zag je eruit? Ja, weet je ook niet, want het was ook een beetje donker. Hè? En hoe rook je dan? Ja, weet ik veel, ik was verkouden. Lulverhaal, Tosca. Tosca, is het wel een man? Dat is zeker een man. Oh, nou ja, dan hoef je niet zo van te schrikken. Dat mag hoor, tegenwoordig. Je moet zelf weten. Ja, wij zijn wel liberalen. Hè? Jee. Vroeger. Nee, het is een man, sorry. Ja. En hoe heet hij? Iemand, ja, hoe heet hij? Hij heet Jack. Jack, dit komt zo uit die mouw geslingerd. Wat een ontzettend dikke duim nog. Maar hoe heeft hij dan versierd? Want Albert Mol kon ook dansen vroeger. En Willem Nijholt en Barry Stevens. Hoe heeft hij versierd, die gast? Gewoon door met me te dansen en door gezellig met me te babbelen. Ja, dat babbelen. Wat was de eerste zin? Dat verstond hij niet. Ik weet het niet meer. Was in de disco. Ik weet het echt niet. Maar je bent dus met hem aan het daten en je weet bij God niet meer wat hij ooit tegen je gezegd heeft. Dit klinkt gewoon als onzin. Je moet het zelf weten, Tosca, maar het verkoopt niet lekker dit. Hey, hebben jullie iets met elkaar of zo? Ja, Tosca en ik, hoe bedoel je? Kennen jullie elkaar? Want ik proef geen datingmateriaal, zeg maar. Nou, Tosca en ik zijn goed om met elkaar, toch, Tos? Ja, ik dacht het wel. Je had toch een voldoende voor je stage gekregen, Jan? Ja, zeker weten. Heeft Jan bij jouw stage gelopen? Ja. Bij jouw stage gelopen? Voor mij liep je daar toen ook stage door? Nee, toen had ik al wel een contractje, zeg maar. Oh ja, joh? Ja. Maar waarom functioneerde je dan als een stagiair? Ik weet het niet meer. Jeetje. Hey, maar was Jan wel een jongen waarvan je denkt, hij heeft wel de potentie dat hij dat boek niet nodig heeft? Zeker, maar Jan is toch ook al heel lang gelukkig met Ian? Zeker. Heel gelukkig. Ja. Hartstikke goed. Ja. Nee, dat klopt. Hey, maar we wensen jou wel succes. Ja, dank met de verkoop wel, van het boek. Ik kan het gebruiken. Ja, zeker. En de dikke warme groetjes aan Mr. X, hoe die morgen heet, mag je zelf invullen. Jack. Ja, doe Jack de groeten. Ja, Jack. Doei. Hey, onwijs bedankt dat je zo vroeg voor ons bent opgestaan. Top. En tot succes de met je boek, hè. Doei. Ja, we gaan naar de ultieme voorbeeld, Jan. Weet je wat ik ga doen, Jan? Jij gaat naar het toilet natuurlijk met je prostaatproblemen. Hey, trouwe luisteraar, Ed Herman B. Die heeft hem op de lijst met verzoeknummers gezet. En wij hebben hem benoemd tot onze absolute nummer 1. Komt-ie! There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. When I hear that trumpet sound, I'm gonna rise right out of the ground. Ain't no grave can hold my body down. Well, look way down the river, and what do you think I see? I see a band of angels, and they're coming after me. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Well, look down yonder, Gabriel. Put your feet on the land and sea. But Gabriel, don't you blow your trumpet till you hear from me. There ain't no grave can hold my body down. Ain't no grave can hold my body down. Jesus, meet me. Meet me in the middle of the air. And if these wings don't fail me, I will meet you anywhere. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Well, meet me, mother and father. Meet me down the river road. And mama, you know that I'll be there when I check in, my Lord. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Dat was de echte, enige echte Johnny Cash. Wat elke man, week. He. Prachtig. He. Zullen we het gewoon gaan doen? Elke week, die ons nog rest. Ja, waarom niet? Ja. Ik bedoel, nee, elke week eindigen we met een Johnny Cash nummer. Maar wel steeds een ander. En zo is het. Hey, een deal? Top deal. Gaan we zeker doen. En geen Jack Jersey. En zeker geen Jack Jersey, want meneer Jack bestaat niet. Exact. Hé, hey, maar is het niet tijd voor de sportcolumn? En wat had je willen horen? Nou, het zal wel over Feyenoord en Mario Been en dat geleuter gaan. Ja, meestal wel, hè. Maar... ik ben in stalking. Oh, en waarom? Zomaar. Ja, je hebt dus gewoon geen tijd. Nou, ja. Prima. Dan gaan we toch wel even wat anders doen. Ja. We moeten, om met Janine Hennis te spreken, de wereld redden. Want die staat in brand. Dus we gaan praten met Martijn Jonk. En wie is Martijn Jonk? Dat is de voorzitter van de JOVD. En wat is de JOVD? Dat is de jongerenorganisatie van de VVD. Dus eigenlijk is Martijn Jonk namens alle jonge VVD'ers de baas van Janine Hennis. En zo is het maar net. Martijn Jonk, goedenavond. Goedenavond. Martijn Jonk, Boris van der Ham, die onthulde dat de handtekening van de VVD is weggehaald onder het verzoek om de blasfemiewet te schrappen. Liberalen, ja, houdt op te bestaan, hè? Nou, dat is misschien een klein beetje dramatisch. Overal moet D66 gewoon eens ophouden met het gemiep de hele tijd over de VVD, maar dat terzijde. Maar ik schrok er een beetje van. Martijn Jonk. Sorry, Martijn Jonk, ik hoorde hier D66 juist. Ik schrok er een beetje van. Jij dacht gewoon, god, gloeiende. En wat Jan Roos dan verder allemaal nog zegt. Ja, dat klopt. Toch? En dan ben je nog strafbaar ook. Dat is nog het ergste. Maar laten we eerlijk zijn. De liberale grondvesten. Je vraagt je af waar die blijven bij de VVD. Dat gezeur. Kijk, ik begrijp best wel dat je een beetje moet onderhandelen. En dat je zo'n koopzondag cadeau doet aan die mafketels die je graag in de kerk zit. Allemaal goed en aardig. Maar dit raakt toch wel de grondbeginselen van de VVD? Of ben ik nou gekke Gerrit? Nee, weet je wat ik het ergste vind? Dat is namelijk dat constant verteld wordt, en het wordt mij ook verteld. Ik heb afgelopen weekend was congres, want ik heb een aantal mensen gesproken. En er wordt constant verteld, er zijn geen afspraken, we maken geen afspraken. Maar ondertussen komen er natuurlijk wel steeds van dit soort absurde dingen naar buiten. En dat je de kans hebt om iets te doen waar je al een hele tijd druk om maakt. Dat je dat eindelijk doorheen kunt krijgen. Dat je dan zegt, mannen, we doen het toch niet. Of sterker nog, in dit geval, we gaan eerst een breed onderzoek houden. En dan gaan we eens kijken of we er wat mee kunnen. En dat is wat me echt stoort. Weet je? Dus of je doet je werk gewoon heel slecht als VVD, want klaarblijkelijk zie je dan niet dat de kansen er liggen. Of je vertelt gewoon niet de waarheid en dat je ondertussen dingen aan het afspreken bent. Dus wees daar eens eerlijk over. En welke van de twee is het? Ja, ik zeg de tweede, vraag. Martijn. Ik kan er alleen maar naar gissen, maar ik ga er toch een beetje vanuit. Gezien de situatie in de Eerste Kamer straks, dat het de tweede is. Alleen zeg dat dan ook, weet je? Want dan kunnen we het daarover gewoon hebben. Gewoon zeggen, wij zijn de VVD, wij liegen. Nou nee, zeg gewoon, wij zijn de VVD en we hebben afspraken gemaakt met de VVD om ons te steunen. En dat is op deze en deze en deze punten, want daar kun je het daar namelijk over hebben. Martijn Jonk, voorzitter van jongerenorganisatie van de VVD, de JOVD. Wat vindt de JOVD van het verhaal dat ze de handtekening hebben weggehaald onder het blasfemie schrappen van die wet? Ik vind het absurd. Ik vind het echt een ongelooflijk slecht plan. Want dit is dé kans om er wat aan te doen. Hele idioot. Dames en heren, jongens en meisjes, echte Jan en luisteraars. Voorzitter van de jonge organisatie van de VVD. De ware liberalen, laten we dat zo zeggen, de JOVD, vindt het absurd dat de VVD de handtekening heeft weggehaald onder het intrekken van de blasfemiewet. En die is binnen. Ja, dat is een echte. En wat gaan we nu doen? Want nu heb jij dit geroepen. Ja, de VVD roept wel vaker iets. Janine Hennis riep vandaag, terwijl ze altijd heel spraakzaam is, vandaag kwam ze niet verder dan er is nog geen stemming in de Tweede Kamer. Dat komt natuurlijk omdat ze is teruggefloten naar de vorige affaire met het interview in de pers. Maar wat gaan jullie nu doen? Nou ja, ik denk dat het echt hoog tijd wordt dat we de VVD's gaan vragen om... Nou ja, kijk, er gaan twee dingen gaan er gebeuren. Dit wetsvoorstel, dat komt in behandeling in de Tweede Kamer. Ja. En dan kan de VVD twee dingen doen. Of ze gaan het gewoon steunen, zoals ze hebben gedaan. En dat kan ook zonder dat je oorspronkelijk handtekening eronder staat. Maar dat is niet de bedoeling, want dan hadden ze handtekening niet weggehaald. Precies. Nou ja, daar ga je er even vanuit. Exact, jij dus ook. Ze blijven het steunen. En we zullen ze natuurlijk de komende tijd op alle mogelijke manieren proberen te overtuigen om dat te doen. Of je doet het niet, en dan wees je gewoon eerlijk. En daar zullen ze ook naar oproepen welke afspraak je hebt gemaakt. Martijn, jij als voorzitter van de JOVD, hè? Als liberaal, want dat ben je. Schaam je je niet? Nou, ik schaam me wel een beetje over het feit dat de kans... Hè, ik bedoel, je moet het een beetje voorstellen. We lopen hier ons jaren druk over te maken. Die bal die ligt voor het doel. De keeper die is nergens. En vervolgens besluit je hem naast te schieten. Exact. Of sterker nog, je laat hem liggen en je gaat rustig thee drinken binnen. En dit, fijne vriend, is D66 gedrag. Want juist. D66 had ooit kroonjuwelen. Net als je bij de VVD, de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie... ook verwacht dat er wat kroonjuwelen zijn. En die liggen vooral op het gebied van vrijheden. En die zijn verkwanseld, lijkt het. En jij denkt ook dat dat zo lijkt. Dus volgens mij is de JOVD woedend op de VVD. En gaat de JOVD keiharde maatregelen eisen tegen degene die verantwoordelijk is voor deze actie. Fred Teven. Ja. Of ga je D66 doen? Als het binnen mijn mogelijkheid lag om nog eens mensen op het matje te roepen, dan had ik het zeker gedaan. Nou, die is er. Het enige, via de media. In godsnaam proberen het voor elkaar te krijgen dat het wel gesteund gaat worden. En inderdaad ook duidelijk maken van buiten dat dit echt een kans is die je niet moet missen. Ja, de VVD wordt een beetje... het is toch een club waar, laten we zeggen... laat ik dat maar niet zeggen. Maar in ieder geval, er wordt veel op de VVD gestemd. Daarom zijn jullie wij niet meer trouwens, Jan. Ja, wij stoppen ermee. Wij haken af, hè. Want het begint een beetje triest te worden. Maar je gaat dus in de verkiezingen ga je in met... de koopzondag, want op zondag mag je ook winkelen. Nu niet meer. In 2009 roep je nog, Griekenland, geen cent erheen. Ga er geld heen sturen. En op een gegeven moment, ja, die blasfemie moet eruit. Een belachelijk ouderwets geleuter. Trek je je handtekening terug. De VVD is ongeloofwaardig geworden. En ik hou er niet van. Anders had ik wel op de PvdA gestemd. Als ik dat leuk vond. Nee, dat Griekenland, dat begrijp ik nog wel, hoor. Want dat een draai is een draai. Dat lijkt me ook wel een beetje verstandig. Maar dit begrijp ik oprecht niet. Ik begrijp hier echt helemaal niks van. En... dit is ook wat Rutte afgelopen weekend zei, en die had het over die bezuinigingen. Die zei, de bezuinigingen, dat is geen doel op zich, maar het is een middel om uiteindelijk iets te bereiken. En dat is wat mij betreft ook die steun van de SGP. Kijk, het is een middel om iets te bereiken, maar het is geen doel op zich om een meerderheid te halen en daar maar alles voor in te leveren. Zo is en in dat. In dit geval lijkt het me zonneklaar dat je gewoon die kans moet pakken en moet zorgen dat we dat idiote godslasteringartikel wat erin staat, dat dat er ook uit gaat. Precies. Helemaal goed. Ik ben blij dat de JOVD wel nog de hersens in de liberale ballen laat zien. Jongen. Jullie blijven wel op de VVD stemmen? Nee. Ja, maar waar moet je dan naartoe? Weet ik ook niet. Als jij de VVD niet tot inkeer weet te krijgen, dan zijn wij weg. En hebben we inderdaad een probleem waar we dan naartoe moeten. Maar nu heb ik iets voor mee te dreigen. Zeker. Ja, precies. Twee stemmen en we nemen heel veel stemmers mee. Geloof dat? Dat dacht ik wel. Ja. Dat lijkt me zo. Martijn Jonk, voorzitter van de jongerenorganisatie van de VVD, JOVD. Ontzettend bedankt dat jij hier eventjes de hoofdpartij wilde schofferen. Want het is tuig en dat moet aangepakt worden door de jongere generatie... die liberale grondvesten nog steeds in de zak draagt. En zo is dat. Zo is meneer. Bedankt, jongen. Dank je. Peter Avond en een groet aan Kelly. Hey Jan, en ik was een ander eigenlijk nog helemaal niet zat. Nou, nee. Nee, toch? De held, onze god. Dus wat mij betreft gaan we nog een keer luisteren naar die ene wijze man. Ruim baan voor Martin. Het is voor mij een ongelofelijke eer dat ik als hoofdgast mocht verschijnen in die echte Jannen. Daarvoor grote dank. Maar geen dank voor die NTR die mij heeft gepasseerd. Voor die rol die mij op het lijf geschreven is. Als iemand Bram van der Vlucht als Sinterklaas moest opvolgen, dan ben ik het wel. Alles van die goed heiligman heb ik in mij. Maar nee, dit land kiest voor de slechtste acteur uit die slechtste tv-serie ooit. Een onbekende halve sol die niet eens in staat is om Kees uit Vlodder te spelen. Hoe ongeloofwaardig dat deze suffe jongeman deze positie gaat invoelen. Sinterklaas zou zich doodschamen om door zo'n aardworm gespeeld te worden. Hij zou liever zijn mijter opvreten en zijn schimmel een boert geven. Ik ben groot, oud, sterk en vrijgevig. Ik had verdomme die nieuwe Sint moeten zijn. Eerst nemen ze mijn eigen Radio 1-show af en nu dit. Wat een vreselijk klotenland. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Ja, zal volgende week weer hoofdgast zijn, of niet? Misschien iemand vervangen, koffie rondbrengen. Weet je, is er echt niks te doen? Echt niks? Ongelooflijk, hè? Wat is het toch een kanjer? Een held. Nou, geweldig. Ja. Ik was zo trots op hem. Ja, nou, zometeen kun je bellen naar 0800-1121 voor wat een geleuter. En de stelling is, Dominique Strauss-Kahn, ja, die wordt gewoon genaaid. Dat kan toch, Jan? Zeker. En ik denk dat het is. Ik zie een complot. Een complot. Nou, ja, ik laat de rechter dat maar bepalen. Maar eerst naar de belangrijkste zaadleverancier van Nederland. De man die ervoor zorgt dat over 18 jaar op elke straathoek jochies met een brilletje en een ringbaardje staan. En die zeggen, ja precies, tegen alle mokkeltjes. Hier is hij, de enige echte stallionstut. De man met grotere noten dan wie dan ook. De enige, de echte, Diet. Control Alt Delete. Control Alt Delete. Ja, weet je? Ja, goedenavond. Ja, we laten Jan Roos eens een keer dat intro doen. Want ja, ja, ik begon elke keer te zeuren over dat zaad van je. Maar dit is een stuk beter, toch? Ja, precies. Ja, precies, inderdaad. Hey, ik heb een probleem. Ja, nou ja, je hebt een probleem als je bijvoorbeeld WhatsApp gebruikt. Hoe weet jij dat, Ed? Heb jij weer zitten neus in mijn mobiel? Dat had gekund, ja. Ja, dat is niet zo mooi. Want als ik een buitenvrouw zou hebben, dan deed ik het via WhatsApp. Ja, precies. Ja. Ja, en dan kan ik bijvoorbeeld de briefjes die ze naar jou stuurt, had ik dan kunnen onderscheppen. En? En nou ja, dan natuurlijk uit kunnen maken wie dat dan zou zijn. En wat ze aan jou schrijft. Of bijvoorbeeld wat jij aan haar schrijft als we in hetzelfde internetcafé of koffiecorner zaten. Ja, er ligt hier weer iemand te planken, dus sorry Ed. Ja, dat is gevaarlijk, maar in de studio zal het meevallen. Ja, precies. Nou, ja, het is een beetje een bizar gezicht. Hé, maar is het opgelost? Want uiteindelijk geloven wij hier niet bij echte Janne niet in problemen, maar in oplossingen. En zo is het maar net. Nou ja, voorlopig is het nog niet opgelost. Dus we zullen wat updates moeten doen om bijvoorbeeld het geval dat je al het verkeer kunt afluisteren. Ja, precies. Te verhelpen. Dat zouden ze moeten verhelpen door een update te doen, waardoor alles beveiligd wordt. Maar jij kan nu nog in mijn telefoon kijken. Ja, dat is een tweede probleem. Het eerste probleem is dat je dus, als je op een openbaar netwerk zit, zoals bijvoorbeeld in de koffietent ergens op het netwerk, dan kan ik lezen wat jij stuurt, of wat iemand aan jou stuurt. Lekker dan. En aan de andere kant kwamen ze naar de hand achter dat als je als eerste, als je een smart programma installeert op je telefoon en ik daarna net doe alsof ik jou ben, dan kan ik uiteindelijk ook alle berichten die naar jou worden gestuurd, die krijg ik dan ook op mijn telefoon. Ja, ja, precies. Moet jij Jan Roos niet even waarschuwen, want hij let nu niet op. Wat? Wat is er? Eddie, wat is er? Ja. Waarschuw Jan eens even. Er zijn natuurlijk nog meer. Kan je dit even aan Jan uitleggen in zeg maar straattaal? Nou, kom op, Eddie. Nou ja, als je bijvoorbeeld WhatsApp gebruikt, dan kan iedereen zien wat jij doet. Dus het is gewoon een soort alsof ik brieven zonder envelop rondstuur eigenlijk. Kijk, Ed, dat was hem hoor. Goed, man. Ja. Brieven zonder envelop rondsturen. Ja, of gewoon alle persoonlijke berichten op een briefkaart schrijven, zeg maar. Ja, die metafoor, want ik weet wel wat het is. Ja. Die kennen we nou wel. Nee, is goed, Ed. Dit snapt zelf Jan Roos. Dus eigenlijk zeg je, Jan Roos, geen berichten meer verzenden. Als je... Nee. Als je WhatsApp gebruikt, niet. En nee. SMS, dat... Dat kan al wel. Dat kan wel, natuurlijk. En dan ontlast je de providers, natuurlijk. Oh, mooi man. Oh, ja, hey, Ed, ben jij rijk geworden deze week? Ik had de aandelen LinkedIn moeten hebben. Niet gedaan? Nee. Waarom niet? Ja, dan moet je natuurlijk gewoon inschrijven. Maar nu de aandelen op de beurs verhandeld worden, gaat dat gelijk goed. Ja, dat bedoel ik. Ze zijn gewoon verdubbeld, man. Ja. En dat heb je weer niet van tevoren gezien. Nee, dat heb ik weer niet van tevoren gezien. Nee, nee, ja, goed. Dat we in natuurlijk dat ze goed zouden doen, maar dat ze het zo goed doen. Dus, Ja, goed. Facebook, Twitter, ze gaan allemaal. Dus de volgende ga je wel instappen, of niet? Als ik groot kan inschrijven, dan... Moeten we dat maar doen, Ed, hè? Met iemand met jouw statuur, die kan toch groot inschrijven, man. Kom op. Eddie? Ja. En bedankt. Je was goed. Ja. Ja. Ben je nog aan het planken of dat niet? Wat zeg je? Ben je nog aan het planken? Ik ben uitgeplankt, Algerkie. Wie spreek je? Later in de groetjes. En ik zeg, dat was zo. Doei. Doei. Wat een geleuter. Dat ging natuurlijk niet over Ed, hè? Nee, natuurlijk niet. Nee. Want Ed, alles wat Ed zegt, zeg ik, dat klopt. Ja, precies. Ed, ja, precies. Ja, precies. Hé, hey, zo ben je de grote man van het IMF en de toekomstige president van Frankrijk. En dan gooi je één keer te veel je broek op je enkels, omdat die 30 centimeter bekneld zitten. En dan zit je zonder riem in je broek en zonder veters in je schoenen in een Amerikaanse stijl. Zo is het maar net, Jantje. Precies. En vooralsnog erkent Dominique Strauss-Kaan seks te hebben gehad met een kamermeisje. Maar volgens hem zou ze er graag aan hebben meegedaan. Een gevaarlijk onderwerp voor een stelling op dit tijdstip. Want er wil wel eens heel soms iemand bellen met een bakkie op. Dus we zullen streng zijn, Zonneveld. Bel 0800-1121 en geef je mening over de stelling. Dominique Strauss-Kaan wordt genaaid. En zo is hij. Nou, denk jij dat trouwens? Nee. Jij denkt gewoon dat hij het heeft gedaan? Ik denk aan zo'n machtswellusteling. Ja? Die denkt, dat kan ik wel maken. Jij denkt hij dat? Ja, dat denk ik. Maar mag ik dat vragen? Ja. Waarom bestelt u dan niet een prostituee? Omdat dat niet stoer is, denk ik. Ja, maar Jan weet ik van, kamermeisje, man. Je 30 centimeter in de snuit houden, is gewoon niet echt heel stoer. Nee, klopt. Nee. Zullen we even de mensen in het land aan het woord laten? Oh, wil je dat echt doen? En nog geen bouwtje? God, godskaleer. Hey, daar is hij hoor, Jasper de Groot. Hij is niet klein, hij is niet... Nou ja, goed, laat maar hangen. Hey Jasper. Goedenacht. En wat vind je er nou van? Dominique Strauss-Kaan wordt genaaid? Nou, dat zou zomaar kunnen. Kijk, dat vind ik nou eens duidelijk. Nee. En heb je nog verder iets meegemaakt deze week, Jasper? Volgens mij niet veel. Hey, je bent zelf ook lid van de JOVD. Sta je achter de woorden van jouw voorzitter, Martijn Jonk? Volledig. Volledig? Ja. Want het is toch een godsper wat die gasten daar in Den Haag aan het uitvoeren zijn. Ja, heb een minuut te dag met de stemming gehad, maar... Teven eruit, Jasper. Zeg je? Teven eruit. Dat wil ik eigenlijk al langer, maar dat is een ander verhaal. Maar vind jij dat de liberale grondvesten van de VVD staan te schudden? Nou ja, het hangt een beetje vanaf wat ze uiteindelijk gaan stemmen, hè? Ja, nee, als je je handtekening terugtrekt, dan kap je er gewoon mee. Dat is gewoon een... Nou goed, schaam je of niet? Net niet. Nou, dat komt nog wel. Bijna, Jasper, bijna. Dankjewel, jongen. Wat een geleuter. Remmelt. Hele goede avond. Kort maar krachtig, graag. Ja, het is een Fransman, dus die neemt me serieus. Is hij genaaid of niet? Ja. Maar is wel genaaid. Dank je. Wat een geleuter. Lor 1. Ja. Ja. Die man die wordt genaaid. Wij hadden nog niet gevraagd hoor, wat u van de stelling vond. Goedenacht, Lorraine. Dag. Dag. Wat vindt u van de stelling? Nou, ben ik het mee eens. Oh ja? Ik kan me voorstellen, die man komt uit de douche. Pom, pom, pom, pom, pom. Heeft zich afgedroogd. Denkt, zo, ik ga lekker ontbijten. Geen vieze verhaaltjes, hè? Zo een beetje... Hij betreedt die kamer. Oh. En hij barst opeens gegil los. Nou. En dan sta je dan met je ontzettende odol. Nou, ik kan me voorstellen dat die man zegt, hey, kan je even rustig doen? En dat die giet die blijft maar gillen. Wat een niveau. Nou. Nou ja, en dan kunnen er natuurlijk wel dingen uit de hand lopen. Ik begrijp dat Adeline wel... Dat die... Adeline, en er zijn natuurlijk ook wel eens kamermeisjes die 's ochtends even bijverdienen, hè? Nou, is next! Zo? Wat een geleuter. Pijnlijk. Zeker. Bas. Goedenavond. Hey Bas. Hey Bas. T-shirt. Oh nee, dus geen t-shirt vandaag. Ik heb voor de verrassing gekozen. Ja, wat dan? Wat was de verrassing dan? Bezoek aan de studio, denk ik. Oh, nee, niet. Wat er wordt neergeschud hoor, alsjeblieft. Ja. Had je nou een paar ongelooflijk grote jopen, ja, dan zou ik zeggen, prima. Wat is de stelling? Hij wordt denk ik niet genaaid, maar het is ook niet zo dat ze hem in alle stilte gaan gaan. Ze gooien er alles op los, hè, die Amerikanen. Bas, heb je gedronken? Nee. Bas, het is, bij verkrachting is het één van tweeën, de ja of de nee. Dan wordt hij niet genaaid. Zij hebben het wel gedaan. Dat denk ik wel, ja. Nou, dan mogen ze zijn ballen er van mij afdraaien, Bas. Wat vind jij? Nou, weet je waarom hij het heeft gedaan? Nee. Omdat hij het in al die 998 keren gewoon wel heeft gedaan, omdat het kan. Gewoon omdat het kan. En hiermee kan het niet. Je hebt gelijk, Bas. Dankjewel, jongen. Hey. Wat een geleuter. Hey, Anita. Hey. Hi. Hoe is het? Nou, heel erg goed. Wat zeg je? Godskaleren. Je kan een joint roken en je kan erin gaan wonen, maar... Sorry? Je kan een joint roken en je kan erin gaan wonen, maar jij zit volgens mij in een kamer waar je echt niks meer kan zien, of wel? Nee, mijn ouders slapen. Oeh, je moet fluisteren tegen Jan Roos. Nou, dan ben ik weg. Mijn broertje is wakker en anders denken ze met wie praat je nou? Weet je waar ik een beetje een probleem mee heb, Anita? Een beetje zo'n oud doorgerookt wijf. Ik noem een presentator op de radio bijvoorbeeld. Die dan een meisje na gaat doen. Daar word ik misselijk van. Ik vind het gewoon smerig. Ik heb er ook geen zin meer in. Anita, doei. Hou er maar mee op. Wat een geleuter. Nou, daar komt hij hoor. Heb je gebit in? Kukie dan? De scheidsrechter. Voetbal, honkbal uit Den Haag. Zonneveld. Goedemorgen, maf Casey. Als jij nou voor één keer netjes, man. Goedemorgen, maf Casey. Hou je nou voor één keer netjes? Ja, dit is jullie. Dankjewel, hey. Doei! Wat een geleuter. Dat was hem heerlijk. Was dat nodig? Ja. Dat vond ik ook. Ja. Dankjewel. Graag gedaan, vriend. Hey, als de wereld gisteren was vergaan, was één man op zijn hoogtepunt gestopt. Want mooier wordt het nooit meer voor hem. Hier is Nico. Godgloeiende, godverdomme. Deze column zou u helemaal niet moeten horen. Liever gezegd, ik heb hem in alle haast moeten schrijven. Zaterdag zou namelijk de dag des oordeels zijn. We zouden met z'n allen naar de kloten gaan. God, die pleurisleier, zou de wereld laten vergaan omdat wij het niet goed doen in zijn ogen. Luister, kloothommel. Jij hebt ons toch gemaakt, of niet dan? Dus als wij zo beroerd zijn, stomp even lekker jezelf in je pens. En nu zal de VVD wel weer boos zijn. Blasfemie. Godverdomme. Maar goed. Die allesvernietigende dag, die kwam er dus niet. Een enorme domper op dit weekend, als je het mij vraagt. Het zou misschien gewoon beter zijn geweest als die God eens van zich liet horen. Dat die alle ongelovige honden eens bewees dat ze het al die tijd bij het verkeerde eind hadden. Maar nee, de wereld die draait gewoon door. En van die gozer met zijn witte baard hebben we weer niks mogen voornemen. Misschien, heel misschien, moet iedereen maar eens accepteren dat die hufter, want dat is het, helemaal niet bestaat. Want laten we eerlijk zijn, als hij al die tijd naar de mensheid had gekeken, was de aardbol al een tijdje geleden door zijn toedoen uiteengespat. Dat was Nico, en zo is het maar net. Oh, de nanuk. Tja! Nou, wat zou Adeline straks over ons te vertellen hebben, Adeline Jan? Gaat zeggen dat ze, ja, dat na de mooie woorden van Martin gaat ze toch zeggen dat ze wil opgaan in het moment met ik jou. Ik denk dat ze spijt gaat betuigen. Dus die opmerking Sorry. Over die fout verkeerde Janne had ik niet moeten doen. Nee, ik denk ook dat ze dat doet. Wie hebben we volgende week? Dat wilde ik net aan jou vragen, maar ik weet het ook. Wie dan? Maandag, dat is eigenlijk vandaag. Ja. Yeah. Gaan ze die Eerste Kamer samenstellen. Volgende week hebben wij de fractievoorzitter, Eerste Kamer, PVV, Magiel Graaf. Hé, hey, grappig. Ja, grappig, hè? Dat is de derde PVV'er in Echte Jan. Ja, en nu de fractievoorzitter die wel wil. En de week erop hebben we iemand van GroenLinks, voor we weer het verhaal krijgen dat wij rechts ballen zijn. Want, en zo is het maar net. Dat zijn, is GroenLinks. Zeker sinds de VVD vandaag in de fout ging, zijn wij niet meer rechts. Nee, want voor de rest way, is er toch? Geen rechtse partij meer. Nou. Precies. Nou ja, ga CDA stemmen, man. Hé, we gaan ermee kappen. Nou, je doet de baas, Jan Borst. Regie, Jan Gussenklo. Regie, Jan van Lent. Muziek, Jan de Twiep. Uitsmijter, Jan Benink. Beeld, Janne-Marie Dekker. Trouwste fan, Janneline van Lier. En aan de knoppen zat, Jan de Brouwer. Tot volgende week. Goedenavond. En slaap lekker, vrienden. Dag. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een Zigarette. En een letztes glas im Steen. Ik weet niet wat het met die Janne is. De verkeerde Janne hebben programma's.